Radio 1. Het NOS-journaal. De nieuwe stroomkabel die wordt aangelegd tussen het vasteland en Ameland is vernield. Die sabotage was 2 maanden geleden al, maar is nu pas bekend geworden. En de klus loopt nu zeker maanden vertraging op. De Amerikaanse producent van ontbijtgranen Kellogg's ontslaat 1400 medewerkers omdat ze al 2 maanden staken. De werknemers eisen meer loon omdat ze soms meer dan 80 uur in de week werken. De directeur zegt dat de productie in gevaar is en dat de personeelsleden daarom weg moeten. Op scholen in België moeten kinderen vanaf vandaag een mondkapje op in de klas. De afgelopen 2 dagen gold een overgangsregeling. De maatregel geldt voor kinderen van 6 jaar en ouder. Ze moeten ook een mondkapje op in het openbaar vervoer en in winkels. Het aantal doden van de vulkaanuitbarsting op Java is opgelopen naar 39. Volgens Indonesische reddingswerkers worden nog 12 mensen vermist. De vulkaan Semeru barstte zaterdag uit. Duizenden mensen moesten hun huis verlaten. Het weer, af en toe zon en tot de avond vrijwel overal droog. Het waait flink en wordt een graad of 6. Morgen bewolkt en wat regen. Het wordt dan 4 tot 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A10 bij Amsterdam bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer tot de Koentunnel is de vertraging 10 minuten. En bij Rotterdam op de A15 Europoort Gorkum bij knooppunt Ridderkerk ook 10 minuten oponthoud door een aanrijding. Er zijn er 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom bij Spraakmakers met vandaag aan tafel oud-minister van Buitenlandse Zaken en oud-secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer als onze spraakmaker. En goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het na 11:30 uitgebreid hebben over de mondiale top die de Amerikaanse president Joe Biden vanaf morgen belegt over het belang van democratie. Die top komt volgens mij toch wel steeds meer in de schaduw te staan van wat er nu speelt aan spanningen en de situatie in Oekraïne. Jazeker, want dat is natuurlijk buitengewoon urgent na het gesprek tussen president Biden en president Poetin gisteren. Aantreden van een nieuwe coalitie vandaag in Duitsland. Dus die nieuwe kanselier heeft meteen een mega dossier op zijn bureau liggen. Maar goed, die top gaat ook door. En met een hele grote tent met heel veel landen erin. Ja, maar hoe kijkt u naar die situatie nu? Er is gisteren ook het gesprek geweest tussen Poetin en tussen Biden. Waarbij bent u bang of heeft u zorg dat het daadwerkelijk escaleert? Dat zou kunnen. Ik zou op dit moment zeggen 50-50 ongeveer. We kunnen niet in het hoofd van Poetin kijken. Maar hij bereidt zich zeer nauwkeurig voor op in ieder geval het in staat zijn om binnen te trekken. En Biden drijft voor Poetin de prijs op met sancties. Daar zit ook wel wat spanning op de lijn tussen Washington en Europese landen. Ja. Vandaar dat Duitsland's positie belangrijk is. Maar ik ben er niet helemaal gerust op, nee. En zo'n gesprek van gisteren, hoe moet je dat dan duiden? Wat levert dat op? Zolang die twee praten, vechten ze niet, om het zo uit te drukken. Ja, de Amerikanen zullen niet vechten, want Oekraïne is geen NAVO-lid. Maar zolang ze praten, is het goed. Alleen ik krijg niet de indruk, uit wat ik teruglees over het gesprek, dat is niet zoveel hoor, dat het nou meteen tot resultaat heeft geleid. Nee, we hebben alleen maar het begin van de begroeting gezien, hè, van beide heren. En daarna was het beeld weg. Ja, daarna was het beeld weg, terecht ook. Want ja, sommige dingen gebeuren achter de schermen. Dat is jammer, toch? Is wel voor de journalistiek is het uiteraard jammer. Ja, maar ik wou dat zeggen. Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van nu.nl. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, jij had het liefst gehad dat gewoon de camera's aanbleven. Kijk, we zitten nu hier met meneer de Hoop Scheffer, dus die kan ons misschien wel iets meer vertellen. Want wat ik me vooral afvraag, kijk, we hebben allemaal wel eens ruzie met mensen. Mm-hmm. Toch? Misschien thuis, Guilaine, ik weet niet. Nooit. Wat ik zo interessant vind is dan Biden heeft dan zo'n gesprek met Poetin. En die, ik weet niet of die dan gaat het misschien eerst even over koetjes en kalfjes. Maar op een gegeven moment zegt hij van nou. Hè, maar in het gesprek ging ook nog even over andere dingen. Hè, en over cybersecurity en over Iran, de situatie. Ja. Maar hoe werkt dat dan? Hoe dat qua sfeer verloopt. Ja, zeg maar, dus je gaat eerst met gestrekt been in. En zegt, oh ja, we moeten ook nog even hebben over Iran. Nee, het zijn. Ik heb ook alweer enige tijd geleden, maar vele malen met Poetin gesproken. Het is natuurlijk een vrij. Allereerst vertaling. Dus het is, als ze zeggen we praten een uur, dan is het een half uur. Daar moet je altijd rekening mee houden. Ze hebben beide een lijstje met punten die ze willen afwerken. Daar stonden ze ook Iran op, inderdaad. En cyber en wat die meer zijn. Maar men is beleefd tegen elkaar. Maar ik denk ook dat Biden heeft duidelijk gemaakt... Dat er zeer zware sancties volgen... indien Rusland zou besluiten om echt militair in actie te komen. Ja. En Poetin is bezeten van Oekraïne. Dat zit echt diep tussen zijn oren. Dus dat is niet iemand die zegt... van omdat meneer Biden dit zegt, verander ik mijn hele plan. En wat dat plan is, dat weet ik natuurlijk niet precies. Maar meneer Loopscheff, hoe werkt dat dan? Gaat dat met hele harde bewoordingen? Of wordt het meer de dingen van waarvan akte... Dat gaat met forse bewoordingen, maar altijd op een nette diplomatieke manier. Word je daar, want dat lijkt Poetin, me... Poetin is lastig hoor, want ja. Poetin is grover in de mond en in zijn benadering dan een president Biden. En hoe bewaar je dan je cool, zeg maar, je kalmte? Hoe doe je dat? Ja, dat moet in je DNA zitten, dat je je niet te snel gaat opwinden. Maar daarom ben je president van de Verenigde Staten en president van Rusland. Hoewel, nogmaals, Poetin kan ongelooflijk hard uithalen, hoor, ook in vertrouwelijke gesprekken. Ja. En we hebben ook wel een andere kant van een Amerikaanse president gezien. Natuurlijk, van een vorige Amerikaanse president. Poetin, om cool te bewaren. Ja, om een kort voorbeeld te geven. Poetin vindt onze samenlevingen verdorven samenlevingen. Hij zei altijd tegen mij, u komt toch uit Nederland, hè? Dan zei ik, ja. Heeft u daar niet een officieel goedgekeurde pedofiele vereniging? Dat soort discussies opent hij het gesprek dan mee. Dat zit gewoon diep in hem. Dat is ook tactiek, toch? Want dan denkt hij, even een steekje om jou misschien of u te laten wankelen. Op verkeerde been te zetten, jazeker. Nou, nog. En dan moet je... Even tot 10 tellen of... Keep your calm, zoals de Engelsen zeggen. Rustig blijven. Dat zou niet kunnen. Ja. Maar de gesprekken zelf had je graag willen volgen. Als sowieso. Ja, dat zou fantastisch zijn. Al is het vanwege de metacommunicatie dus ook nog. Maar inhoudelijk zeker interessant. Na 10:30 dus meer daarover. En dan ook over die top voor de democratie. In Stand.nl gaan we het hebben over de komst van grote datacenters naar ons land. In Zeewolde loopt de discussie op over zo'n centrum van Facebook... dat daar op landbouwgrond gebouwd moet worden. Is het in deze tijd van woningkrapte, energieschaarste... wel een goed idee om zo'n enorm center neer te zetten? De stelling is... Nederland is te klein voor grote datacenters. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Opnieuw veel onrust vanwege de komst van een groot datacenter. Deze keer in Zeewolde in Flevoland. Dan zie je een van de grootste bedrijven ter wereld... die wel eventjes zaken gaat doen met een van de kleinste gemeentes in Nederland. 166 hectare met hallen, 400 meter lang. En dat is een landschappelijk drama. Nou, ik kom niet zo'n groot ding, ik weet niet of verstralingen eraf komen. Energieverslindende datacenters. Maar of dat gewenst is dat wij de dataopslag van heel Europa... en misschien ook nog wel van half Afrika worden... Die beslissing ligt nu bij de gemeente. Nogmaals, dat kunnen u en ik wel of niet leuk vinden. Dus we hebben dat met elkaar geregeld. Nou, Jan Schrijver, die weet het wel, die is er fel op tegen. Zeker als het voor Facebook is, schrijft hij. De ruimte is buitengewoon schaars en zo wordt duurzame energie weggegooid... ten koste van commerciële data die het maatschappelijke leven bedreigen. Terwijl Evert Kemperman zegt, nou, ik weet dat nog zo net niet... niemand zit erop te wachten, maar we willen wel allemaal internetten en Facebooken. Hij zegt dat er sprake is van het not in my backyard effect... oftewel het NIMBY-effect. Gert-Jan Boekman, hoe... Je woont niet daar in de buurt, hè? Nee, ik woon niet in de buurt. Ik rij er wel eens langs... We zijn nou ook bezig met een heel groot windpark, volgens mij. Maar ja, dit is misschien wel mijn favoriete verhaal van dit moment. Ja, nee, omdat ik het waar zo... Waar zit dat in dan? Nou ja, omdat ik het uiteindelijk, wat ook al een beetje in jullie inleiding zat natuurlijk... Het gaat over een van de grootste bedrijven in de wereld op dit moment. Hè? Zeker als het gaat over hoe het ons persoonlijke levens raakt. Het gaat over hoe dat dan uiteindelijk terechtkomt bij een gemeenteraad. Dus even, ik begreep zelf dat de stemming een soort van 10-9 is. Dus het gaat misschien wel over één gemeenteraadslid... Het gaat over klimaat, hè? Het gaat over ons energienetwerk wat op slot zit. Het gaat over, werkgelegenheid, landschapsinvulling. Laten we zo zeggen, mijn journalistieke hart gaat daar heel hard van kloppen. Ja. Want ik denk, er zitten zoveel kanten aan die heel erg interessant zijn. Ja. Een van de discussies ook, meneer De Hoopscheffer, is of je dit regionaal kunt beslissen... of dat landelijk aangestuurd moet worden. Hoe staat u daarin? Dat landelijk aangestuurd moet worden. Ik hoop dat in het volgend kabinet eindelijk een minister komt... met doorzettingsmacht hoe we dit land infrastructureel in elkaar zetten. Maar het is inderdaad heel dwaas dat één gemeenteraadslid in Zeewolde... nu de stem in handen heeft om te beslissen over een datacenter. Ik voeg nog één element toe aan deze hele discussie. Het leidt natuurlijk ook tot frustratie... omdat wij die grote techplatforms qua regulering niet in de hand hebben. Mm-hmm. Dat komt er dan ook nog bij, los van de hele infrastructuur... structurele ruimtelijke discussie levert het werkgelegenheid op. Maar dan gaat het ook nog om het imago van de bedrijven die zich daarmee vestigen. Zonder enige twijfel. Nog los van de kwetsbaarheid van een datacenter. In de zin van veiligheid. Ja. En de veiligheid van die data, de bescherming van die data. Nou ja, als daar goed mee wordt omgegaan, je kunt ook weer zeggen dat levert qua beveiliging weer extra expertise op in ons land en werkgelegenheid. Want dat vraagt inderdaad om specifieke beveiliging. Nee, dat is zo. Alleen ja, als ik minister Blok in het fragmentje hoor zeggen van zo hebben we het eenmaal geregeld, daar heeft hij gelijk in, maar dat moet dus anders geregeld worden. Ja, duidelijk. Jan van den Bovenkamp, gaan we mee praten. Is inwoner van Zeewolde. Goedemorgen, meneer van den Bovenkamp. Goedemorgen allemaal. U heeft een BOP-verzoek ook gedaan, hè, naar de komst hiervan. Klopt. En zoals in vele gevallen hem nooit gekregen. Hmm. Of nog niet misschien? Nou nee, dan had ik hem echt al heel lang moeten hebben. Want ik ben voorzitter van de Hengelsportvereniging in Zeewolde. Ja. En wij zijn natuurlijk heel waakzaam op water en op kwaliteit. Mm-hmm. En wij hebben dus dat WOP-verzoek gedaan, omdat we van andere datacenter gegevens boven water hadden. Waaruit blijkt dat ze zowel chemische als thermische vervuiling veroorzaken. En ja, dat was voor ons natuurlijk een stukje onrust. Ja, want ik begreep helemaal toen de plannen werden geïnitieerd, werd er ook gezegd, maar goed, u weet dat geografisch veel beter dan ik, dat de hoge vaart, daar zou de verkoeling vandaan kunnen komen. Want inderdaad, dat zorgt voor opwarming. Dus het water daar, en ik weet niet of er daar ook gevist wordt, maar dat is een van de plekken waar u zich dan zorgen om maakt. Dat klopt. En dan gaat het niet alleen om thermische vervuiling, maar het gaat ook om een stuk oever wat in beslag wordt genomen. Dat komt omdat er water ingenomen moet worden en er moet natuurlijk ook water uitgegeven worden. Daarvoor worden drie punten aangelegd, vrij groot, die dan natuurlijk de mogelijkheid om er te vissen blokkeren. Dus dat was een ander argument. Maar ik vind dat nog allemaal niet de belangrijkste. De allerbelangrijkste is dat ik voel, en dat zeg ik dan als persoon en niet als voorzitter van die club, dat we allemaal een beetje aan het lijntje gehouden zijn. Want ik ben me daar heel erg in gaan verdiepen en eigenlijk blijkt uit alles dat voordat wij als Zeewolde bevolking te horen kregen dat dit verhaal speelde, overigens eerst gecamoufleerd in een kreet, de ontwikkeling van Trekkersveld 4, dat is dan het industrieterrein bij ons. Ja. En de aanvrager was van alle vergunningen was Arcadis. De naam Meta is natuurlijk nog maar net bekendgemaakt, dus er zat een heel schimmig ding achter. Maar door die plaatsing van windmolens nu aan de hoge vaart, en we weten allemaal hoeveel energie dit datacenter gaat gebruiken. En we hebben toch nog eens teruggekeken naar de aanvragen voor die windmolens. Die werden gebracht als vergroening voor het dorp Zeewolde. Groene energie, belangrijk. En we zien nu natuurlijk dat is wellicht in een ander jasje geweest als dat het ons voorgelegd is. Dan moet dat datacenter voorzien van energie. Dat is hoe Ja. En dat is ruim onvoldoende, kan ik u vertellen. Want zo'n datacenter verbruikt vele keren meer dan dat die windmolens op kunnen leveren. Dus van vergroening is geen sprake. Werkgelegenheid hebben jullie het elke keer over. Maar je zou je moeten verdiepen in hoeveel mensen werken er bij de datacenter die er nu zijn. Mm-hmm. Dat zijn er namelijk extreem weinig voor het oppervlak wat men in beslag neemt. Een paar duizend, hè? In totaal. Ja, dat is een mooi getal. Maar die zitten hem vooral in de bouwfase. In de bouwfase wordt gesproken over die getallen en daarna naar een vaste bezetting van het datacenter. En die getallen die verschillen wel iets. Ja, want je hebt inderdaad, er wordt ook gezegd, in totaal zijn er 5000 en over een paar jaar zo'n 7000 banen meegemoeid. Dan heb je het over het ontwerp, de bouw, de inrichting, maar daarna beveiliging, toeleveranciers, andere producten. En dan heb je het over een paar honderd. Ja. Dan is het inderdaad nog maar een paar honderd. En ik kan u ook vertellen uit ervaring, want wij vertoeven veel aan de waterkant. Bijvoorbeeld één kanaal hoger in het Flevoland, dat is de Lage Vaart. Daar staan ook allemaal windmolens, maar daar staat ook nog steeds ons hoogspanningskabelnet. En die zit boven de grond. En als daar onderhoud aan gepleegd wordt, of er zijn werkzaamheden, kan ik u vertellen dat er niet één Nederlands kenteken staat van de reparatieteams. Dus of het voor de Nederlandse werknemer zo bijzonder interessant gaat worden, nou, dat betwijfel ik ten veerste. Hebben we ook inderdaad iemand over gehad die daarover belde, die zelf als schaafmachinist ook werkzaam is en die precies ook dit verhaal had. Hartelijk dank, meneer van den Bovenkamp. Uw pleidooi is duidelijk. U zit er niet ernstig op te wachten. Absoluut niet. Dat dacht ik. Erik van der Belt is raadslid van de ChristenUnie in Zeewolde. Meneer van der Belt, goedemorgen ook. Goedemorgen. Een van de weinige fracties die tegen de komst van dat metadatacenter is. Zijn de bezwaren, zoals meneer van den Bovenkamp net schetste, ook de uwe? Ja, die herkennen wij zeker. En de werkgelegenheid, die zal zeer laag zijn. Dat is ook dat bevestigt de feiten die wij ook bij andere datacenters zien. Ja, en heeft u ook landschappelijk gezien problemen ermee? Ja, zeker. Wij vinden dat landschappelijk echt een drama om zulke grote gebouwen van 400 meter lang, 20 meter hoog in het landschap te zetten. En ja, die blijven daar gewoon 30 jaar of langer staan. Dus dat vinden we echt geen plaatje. Aan de andere kant, wij zijn natuurlijk een land met een zeer dichte infrastructuur en een heel hoog internetverbruik. En al het internetverkeer stroomt wel door die datacenters. Of het nou gaat om alle videovergaderingen nu met het thuiswerken of het Netflixen, de e-mails die we sturen. Dus ja, daar is wel capaciteit nodig. En we verwachten ook dat het allemaal goed en snel werkt. Ja, dat is natuurlijk gebruik ik ook Netflix en zulke soort dingen. Maar de vraag is, moet het allemaal in Nederland? Want wij slaan meer data op dan wij überhaupt kunnen gebruiken. Het is echt een veelvoud ervan. Dus moeten wij de harde schijf worden van Europa en verder? Ja, is het sowieso iets waarvan u vindt, daar moeten wij als gemeenteraad wel een beslissing in nemen? Of zegt u, ja, dit zijn dingen die horen in Den Haag te liggen? Ja, dit zijn eigenlijk te grote beslissingen voor een kleine gemeenteraad als in Zeewolde. En dat hoort eigenlijk gewoon landelijk gestuurd te gaan worden. Ja, maar en niet dat ik het niet zou kunnen, maar het is echt een te groot dossier. Nee, maar het is eigenlijk, want het is dan zo gegaan dat ik neem niet aan dat de burgemeester van Zeewolde in contact is gekomen met Facebook van, goh, willen jullie niet ons een datacenter hier gaan neerzetten? Toch? Nee, het college is wel benaderd om dat te doen. Dus het college heeft daar een ja op gezegd en die heeft dat verder uitgewerkt. Maar hoe komen ze dan bij Zeewolde uit? Gaat dat via onze landelijke overheid? Is dat Facebook die zelf op geografisch onderzoek uitgaat? Hoe moet ik dat zien? Ja, er is een zoektocht geweest met een soort werkgroep en meest ook gesteund door de economische zaken om een zoekgebied te vinden. En dat is Zeewolde geworden. Dus eigenlijk de landelijke overheid wijst dan uw gebied aan van dat zou interessant kunnen zijn. En vervolgens is het dan aan u, ik zal de term over de schutting keeper dan niet gebruiken, maar ik weet niet of u het zo ervaart. Ja, zo ervaren we dat eigenlijk wel. En eigenlijk vind ik het in het hele proces heel vreemd dat er nergens een integrale afweging gemaakt wordt. Dus dat gaan wij wel doen. Maar er is niemand die kijkt hoe zit het met stroom, hoe zit het met de duurzaamheid, hoe zit het met de landbouwgrond, hoe zit het met de ruimtelijke inpassing. En wij mogen eigenlijk alleen maar over de ruimtelijke inpassing wat vinden en over al die andere dingen niet. Maar nergens is in de schakel iemand die alles afweegt. Nee, dus dat vind ik echt een kwalijke zaak. Dat zou u graag op landelijk niveau zien. Zeker. Ja, helder. Op één iemand komt het aan, hè, begrijp ik net, van Gert-Jaap Hoekman ook, in de gemeenteraad. Ja, misschien één of twee, maar we weten de verhoudingen nog niet precies. We krijgen ook nog elke dag nieuwe informatie, dus wellicht gaan mensen misschien nog om. Dat wordt best spannend. Gert-Jaap? Nou, ik ben wel benieuwd, wat doet dat met jullie gemeenteraad? Want volgens mij volgende week... 16e. Ja. De 16e wordt er dan over gestemd. Ja, het klinkt een beetje... Gek misschien, maar is de sfeer hier, zeg maar, dat, ja, het lijkt me heel apart op dit moment voor jullie. Ja, het is een bijzondere tijd. Er staat best wel spanning op, mag ik zeggen. Alleen, ja, we blijven gewoon in gesprek met elkaar. Het is, hoe moet ik dat zeggen? De standpunten die worden steeds sterker ingenomen. En het verbaast me alleen dat partijen, dan heb ik het over GroenLinks, PvdA en zo, dat die eigenlijk kritiekloos voor zijn voor dit plan. En laatste vraag hoor. Want we hebben het net over inmengingen vanuit landelijk en zo. Ik bedoel, ik neem aan dat meneer Segers u niet elke week belt, maar nu wat vaker? Nou, ik heb niet met de heer Segers contact gehad, wel met andere mensen van de Tweede Kamer. Om daar wel een gesprek over te hebben. En het is ook wel zo dat het landelijk eigenlijk nog helemaal echt geen plan is. Hoe gaan we met die datacenters om? En daar gaat dit onderwerp volgens mij hier in dit programma ook over. Ja, er moet echt een masterplan komen. Hoe gaan we dat doen op de weg? Want dit Zeewolde is de slechtste plek op de beste landbouwgrond. Er is geen stad bij waar je de restwarmte goed kwijt kan. Het is absoluut niet de beste plek. Nee. En misschien moeten we niet alleen bij de ChristenUnie, maar dan ook even bij de SP te raden gaan. We gaan zo spreken met Renske Leijten, die volgens mij redelijk op uw standpunt ook zit, meneer Van der Belt. Succes in ieder geval. We hebben alleen geen SP bij ons in de gemeenteraad. Nee, maar ja, die hebben gewoon een e-mailadres, een telefoonnummer, ook al ben je van een andere partij, hoor. Dat mag. Toch? Oké, zeker. Succes en alle wijsheid toe met de beslissingen toegewenst in ieder geval. Dank u. Stijn Grove is van de branchevereniging de Dutch Data Center Association. En goedemorgen ook. Goedemorgen. Hoe luistert u naar de zorgen die er zijn en de problemen die worden geschetst? Nou, ik begrijp heel erg dat als er zo'n groot project in een dorp komt, dat daar zorgen over zijn. Aan de andere kant hoor ik wel echt heel veel desinformatie en eigenlijk een gebrek aan kennis over in welke samenleving we inmiddels leven. Want ja, die digitalisering die staat allemaal in datacenters. Mm-hmm. En als je kijkt ook naar hoeveel datacenters er zijn in elk land in Europa. Facebook heeft 3 andere datacenters al in Europa. Het wordt gedaan alsof de hele wereld in Zeewolde komt te staan. Ja, dat is echt een overdrijving, een schromelijke overdrijving van de feiten. Nee, maar worden de datacenters die wij hier in ons land hebben alleen gebruikt voor opslag van Nederlandse data? Nee, maar je kan ook over de Nederlandse landbouw. Die exporteert ook. De haven van Rotterdam exporteert ook. Schiphol is ook een internationale functie. Aan de andere kant, wij importeren ongeveer elke auto waarin we rijden. Dus ja, er is altijd een verschil in wat een land waar goed in is. En wij zijn goed in distributie en in handel. Nou ja, als je het ook hebt, bijvoorbeeld de Rotterdamse haven die u als voorbeeld neemt, dat is natuurlijk ook een belangrijke economische motor van ons land. Zijn datacenter dat ook? Nou, de economie wordt steeds digitaler. Als je kijkt naar onderzoeken, dan zie je dat onze economie steeds meer drijft op digitale toepassing. 65% van het GDP komt inmiddels uit bedrijven die gedigitaliseerd zijn. Ja, dan moet je daar ook daarop inrichten. Ja, raffinage is er over 30 jaar waarschijnlijk een stuk minder. En de digitale toekomst, daar moet je dan eigenlijk wel op inzetten. Scheelt het, denkt u, daar hadden we het helemaal aan het begin over, dat dit bedrijven zijn als Google en Facebook die sowieso ook qua privacy, de manier waarop ze omgaan met onze gegevens, niet per se het beste imago hebben? Nou, ik denk dat dat zeker meespeelt in de discussie. En dat zie je ook in die generalisatie. Kijk, de datacentersector is een heel diverse sector. In elke provincie zijn meerdere regionale datacenters, mm-hmm, die heel innovatief zijn, heel duurzaam. Elk bedrijf heeft wel IT daar staan. Ze zijn dus echt nodig voor het draaien van onze economie, voor het faciliteren van de energietransitie. Maar die hele grote partijen, die hebben natuurlijk die komen veel al uit of uit Azië of uit Amerika. Ja, daar heeft men wel een perceptieprobleem. Ja. En dan hebben we het nog over de bezetting van het elektriciteitsnetwerk. Waar we, ik had vorige week hier Theo Henrar van de werkgeversorganisatie FME, die ook wel aan de bel trok. Van eigenlijk een heel groot deel van ons land is inmiddels rood gekleurd. Dat we geen nieuwe projecten meer kunnen aannemen, omdat ons elektriciteitsnetwerk is vol. En dat hebben we niet vandaag of morgen gefixt en uitgebreid. Nou ja, maar daar zie je ook wel een kennisprobleem. Dat zag je gisteren ook in de Kamer. Er werden vragen gesteld, de kennis over hoe het stroomnet in elkaar zit, ja, ontbrak toch wel wat je daarin zag. En als je kijkt naar de hele congestiekaart in Nederland, is rood. Mm-hmm. Maar dat zijn nou grotendeels de gebieden waar datacenters helemaal niet zitten. Dat is heel veel invoer op wind, met windparken, met zonneparken. En juist bijvoorbeeld dit voorbeeld, dat is een bedrijf dat investeert in stroominfrastructuur. Zeewolde had anders waarschijnlijk veel langer moeten wachten om een upgrade te krijgen van hun stroomnetwerk. Dat wordt nu hier gedaan door een bedrijf. En dat betekent ook, en dat is ook, wij zijn ook voor meer nationale regie. Dat hebben we ook al meerdere keren gezegd. Omdat je juist dit soort dingen slim met elkaar wil afspreken. Ook een voorbeeld in Schipholrijk. Daar heeft een datacenter een eigen onderstation gebouwd. Die heeft dat in 2 jaar gedaan, inclusief de planning. Terwijl daarnaast een regulier onderstation wordt gebouwd. Mm. En daar is al 7 jaar in de planning. En over 3 jaar is het klaar. Ja. Dus wij doen het 5 keer zo snel. Maar stuk goedkoper en een stuk beter. Nee, maar dat begrijp ik. Maar als dan zo'n netwerk wordt uitgebreid, komt dat dan ook ten goede van mensen? Of gaat dat gewoon allemaal naar zo'n datacenter toe? Nou, het gaat niet allemaal naar zo'n datacenter toe, maar het is wel de initiator van zo'n datacenter. Het datacenter is de initiator. Maar ook bijvoorbeeld, kijkend naar het groene stroomverbruik, daar zie ik ook ontzettend veel verhalen over. Terwijl die windparken op zee bijvoorbeeld, dus dat de subsidie eraf is gegaan, dat heeft ook vooral te maken dat de grote PPA's, de grote contracten voor stroomafname van duurzame energie, die komen allemaal van de tech-industrie. Ja. En die hebben ervoor gezorgd dat we zoveel wind nu op zee hebben. Dus willen we ook bijvoorbeeld naar een waterstofeconomie, zullen we juist meer in moeten zetten op die vraag te stimuleren. Maar het interessante vind ik, meneer Gover, dat eigenlijk, schreef je daar maar aan, die extra boost van vergroening, die komt er doordat die datacenter komen. Dus wij spreken de windmolens in Zeewolde, die zijn er omdat daar ook een datacenter komt. De stroom komt gewoon van het net. Dus die windparken die worden overal gecontracteerd, liefst zo dicht mogelijk, liefst in het land. Die stimuleren wel dat zo'n windpark gebouwd kan worden. En dat is natuurlijk als je een bewoner net spreekt, die zegt we krijgen eerst dus enorme windmolens en vervolgens ook nog een datacenter. En de vraag is wat je daar als inwoner dus mee opschiet. En dat is waar de bezwaren in ieder geval bij meneer Van den Bovenkamp vandaan komen. Dank voor uw toelichting, Stijn Groven van de Dutch Data Center Association. Overigens nog goed om op te melden, denk ik, dat het CBS ook op verzoek van de Tweede Kamer heeft berekend wat nou de belasting is. En in 2019, inmiddels zijn er weer wat bij, waren datacenter goed voor 3% van de totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Dus het gaat om 3%. Ik ga praten met Renske Leijten, Kamerlid voor de SP. Mevrouw Leijten, goedemorgen ook. Goedemorgen. We horen de zorgen die leven in Zeewolde. En tegelijkertijd zegt meneer Groven, we hebben ook de realiteitscheck van dit is waar wij goed in zijn. En waar we ook nu eigenlijk een boost in de vergroening geven. Hoe zit u erin? Nou, dat vind ik een verkooppraatje, om heel eerlijk te zijn. De vergroening van onze energie en van onze economie, dat is een enorme opgave. Daarop is een planning gemaakt voor allerlei verduurzamingen, windmolens, zonneparken, noem maar op. En daarbovenop komt dan de komst van datacenters. Dus zeggen dat zij daarin een katalysator zijn, dat vind ik echt een verkooppraatje. Maar wat ik eigenlijk het grootste probleem vind, is dat we, er wordt de hele tijd gezegd, of er is heel vaak gezegd, door de minister van Economie, Economische Zaken, eerst Wiebes, nu Blok. Het is aan de lokale en provinciale overheid. Mm. Tegelijkertijd zie je dat de landelijke overheid, het ministerie van Economische Zaken, wel die toegang verschaft tot dat netwerk. Hè? Dus dat de energienet. Als dat niet zou worden gegeven door het landelijke overheid, dan zou de lokale overheid niet de vraag moeten beantwoorden, vinden wij het goed, dat hier een gigadatacenter komt. Dus u zegt, je zou dat landelijk moeten aansturen? Ja, en dat heeft eigenlijk de hele Tweede Kamer al gezegd. Er moet een landelijke strategie komen. Die komt, als het goed is, deze maand. En mijn oproep is, leg nou dat besluit in Zeewolde nu stil. Laat niet die gemeenteraad met het mes op de keel nu ja moeten zeggen. Maar laten we eerst die strategie bespreken. Willen we dit? En zo ja, dan kan Zeewolde onder bepaalde condities voor. Nu lijkt het alsof niemand erover gaat. Terwijl er achter de schermen allemaal geheime deals worden gemaakt. Mm. In dit geval met Facebook tussen toenmalig minister Wiebes. Dat is niet goed voor het vertrouwen. Dat is niet goed voor het draagvlak. Ook niet voor de verduurzaming van onze economie en van onze energie. En daarom zou ik zeggen, eerst die landelijke strategie vaststellen en dan pas verder met Zeewolde. Maar dan kan het er dus wel op neerkomen dat er landelijk wordt gezegd, oké, daar en daar en daar gaan ze komen. Punt. En als jij daar dan in de omgeving woont, heb je daar als gemeente dan niks over te zeggen? Het lijkt mij dat je altijd de laatste stem hebt of je het wel of niet wil. Maar nu gaat het over de vergroening en de verduurzaming ook al zo. Iedere regio is aangewezen om een bepaalde vergroening in te zetten. Die gaat er zelf over hoe ze dat doen, maar dat is wel landelijk aangewezen. Niet waar het windmolen komt, maar wel dat er windmolens komen. En daarbij zou je dit met die datacentrum ook moeten doen, omdat het een enorme energieslurpende industrie is. Ja. En dan moeten we eerst ja tegen zeggen. 3% hè, voor de duidelijkheid is het. Ja, maar goed, wij staan als huishoudens ook maar 18%. Hmm. Hè? Dus als je dat dan met elkaar vergelijkt, is het wel gigantisch. Helder. Nederland is te klein voor grote datacenters. Dat is de stelling. Tot het eind van de uitzending kunt u nog mee blijven praten via de site van stand.nl. Renske Leijten, hartelijk dank nog. Ster. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet, een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad. Al meer dan 200.000 lezers. Veranderen. Dat willen we als Shell, dat moeten we en dat doen we. Met groene waterstof als brandstof voor bussen in het openbaar vervoer en natuurlijk ook voor vrachtwagens en auto's. Zo maken we miljoenen kilometers schoner. We veranderen in een van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Verander mee. Ontdek hoe wij veranderen. Zoek online naar Shell. coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift waar mijn vrouw veilig langs kan lopen. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. Queen Elizabeth, Nelson Mandela, Shakespeare, The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons, nu in het Fries Museum. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Tien uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. Amalia. Het is Amalia voor en Amalia na. De afgelopen avonden waren er tal van gesprekken en documentaires over haar te zien. En vanmiddag natuurlijk live te zien bij de NOS, ook binnengeleid in de Raad van State. Daarover en veel meer gaan we het in het mediaforum praten, terwijl Wouter de Winter zichzelf binnengeleid, zogezegd, hier in de studio. Goedemorgen. Hallo. Politiek commentator bij De Telegraaf. De andere gasten had u al gehoord. De hoofdredacteur van Nu.nl, Gert-Jaap Hoekman. En onze spraakmaker is oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer. Eerst nu het NOS-journaal met Jan van der Putten. Onbekenden hebben een stroomkabel naar Ameland vernield. Dat gebeurde 2 maanden geleden al, maar het is nu pas bekendgemaakt. Die kabel was bedoeld om Ameland duurzamer te maken. Op het eiland wordt steeds meer groene stroom opgewekt. Dat werk loopt nu maanden vertraging op, zegt netbeheerder Liander tegen Omroep Friesland. We horen het op heel veel plekken dat er een tekort is aan materialen. Dat geldt ook voor die elektriciteitskabels. En onze producent heeft ze niet op voorraad. Ik kan vanwege de grote drukte pas op zijn vroegst begin van 2022, het nieuwe jaar, nieuwe kabels maken. Dus voorlopig liggen die werkzaamheden stil. Er is aangifte gedaan van de sabotage van de stroomkabel en de politie doet onderzoek. De wereldwijde uitstoot van CO2 door natuurbranden was dit jaar hoger dan ooit. Volgens deskundigen van de Europese Unie kwam door branden naar schatting 1760 megaton van het broeikas in de atmosfeer. Vooral op het noordelijk halfrond kwam veel CO2 vrij. In Siberië gingen miljoenen hectare bos in vlammen op. In die regio kwam ook veel CO2 vrij door het ontdooien van de permafrost. Ook waren er grote branden in de VS en het Middellandse Zeegebied. Op scholen in België moeten kinderen vanaf vandaag een mondkapje op in de klas. De afgelopen 2 dagen gold een overgangsregeling. De maatregel geldt voor kinderen van 6 jaar en ouder. Ze moeten ook een mondkapje op in het openbaar vervoer en in winkels. Google kreeg afgelopen jaar in Nederland veel zoekopdrachten over Peter R. de Vries. Die werd in juli in Amsterdam vermoord. In het jaaroverzicht staat dat er ook veel gegoogeld werd op onderwerpen als het EK voetbal en de avondklok. Het aantal doden van de vulkaanuitbarsting op Java is opgelopen naar 39. Volgens Indonesische reddingswerkers worden nu nog 12 mensen vermist. De vulkaan Semeru barstte zaterdag uit. In Duitsland is op dit moment de Bondsdag bijeen om SPD-leider Scholz te kiezen als nieuwe bondskanselier. Hij wordt de opvolger van Angela Merkel, die na 16 jaar stopt. Scholz staat bekend als onverstoorbaar, zegt correspondent Charlotte Waiers. Hij wordt de Scholzomat genoemd, toont heel weinig emoties. En volgens Der Spiegel zou een medewerker ooit in zijn kantoor een briefje hebben gehangen met: eerste wet van Scholz, wij zijn nooit beledigd, wij zijn nooit hysterisch. Nou, en dat lijkt hij tot nu toe goed te volgen, want hij toont weinig emoties en ziet er heel stabiel uit. En dat heeft hem ook waarschijnlijk wel een beetje aan de verkiezingen geholpen. SPD-leider Scholz gaat een coalitie leiden met de liberale FDP en de Groenen. Het is voor het eerst dat deze partijen in Duitsland een regering vormen. Kellogg, de Amerikaanse fabrikant van ontbijtgranen, ontslaat 1400 werknemers die al 2 maanden staken. Vorige week werden werkgevers en bonden het eens over een jaarlijkse loonsverhoging van 3%. Maar de werknemers vinden dat te weinig en besloten door te gaan met de staking. Kellogg zegt dat de fabrieken moeten blijven draaien en gaat nu op zoek naar nieuw personeel. Dan het weer nog. Geregeld zon en tot de avond droog. Er staat vrij veel wind en het wordt een graad of 6. Morgen meer bewolking, plaatselijk een bui en 4 tot 7 graden. Ster. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Voor kinderen met MS is het iedere dag onzeker of ze morgen naar school kunnen. Stichting MS Research geeft ze een toekomst. Ga naar msresearch.nl. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. It's a summer holiday. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Tenerife of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb. Creating memories. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bol-piano's. Bij aankoop van een akoestische piano in december krijgt u bij Bol-piano's geheel kosteloos 1 seizoen privé pianoles. Bol-piano's.nl. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag met nu Spraakmakers en de media. Hoe zorgvuldig geregisseerd is het beeld dat we nu krijgen van onze toekomstige koningin Amalia? We gaan het daarover hebben in het mediaforum. Naast de momenten natuurlijk die onze gasten zelf hebben uitgekozen. Wouter de Winter is er politiek commentator bij de Telegraaf. Gert-Jaap Hoekman, de hoofdredacteur van nu.nl. En onze spraakmaker is Jaap de Hoop Scheffer. Gert-Jaap, om met jou te beginnen. Ja. Om het eens te hebben over de geruchten rond wel of niet grensoverschrijdend gedrag bij minderjarige meisjes van Marco Borsato. En wat je daarmee moet doen. Ik wou zeggen, hoppatee. Je gooit gelijk het hele dilemma op tafel. Misschien moet ik eerst even het fenomeen Juice Channels hier in de... Juice Channels? Ja. Kent u dat, meneer Hoop Scheffer? Ik vrees dat ik van de verkeerde generatie ben. Dat denk ik wel, toch? Ja. Dus ik was heel benieuwd naar de reactie van meneer Hoop Scheffer. Nou, maar die was voorspelbaar, toch? Ja, sorry. Nee, Juice Channels zijn... volgens mij is het fenomeen, in ieder geval, het heeft mij dit jaar bereikt. Dat zijn, laten we zeggen, kanalen op internet, YouTube vooral... Die Jan Roos, redelijk bekend journalist, heeft er eentje. Yvonne Koldermeijer, dat is een presentatrice van Telekids, volgens mij vroeger. Die heeft er eentje. En dat zijn eigenlijk kanalen waar, nou ja, waarbij zeg maar de gemiddelde roddeljournalist die bij een weekblad werkt, als een zeer nette journalist afsteekt. Want die houden er net even wat andere regels op na. En die smijten eigenlijk van alles en nog wat online. Nou, dan kan je zeggen, prima, leuk voor ze, moet je doen. Maar vervolgens is de vraag, ja, maar hoe ga je daar dan... Hoe gaat het traditionele media, als ik mezelf daar dan ook maar toch maar onder mag gaan scharen als nu.nl... Hoe ga je er dan mee om? Want eigenlijk, want die berichten over Marco Borsato, die gaan vooral via die juice channels... Ja. Is er al weken ellende, zeg maar, wat over je heen wordt gegooid. Dat komt tot mij via allerlei algoritmes... dat ik ineens die berichten te lezen krijg. Zal ook iets over mijn klikgedrag zeggen, zal ik ook meteen zeggen. Maar nou ja, ik denk dat iedereen wel er de berichten over hoort. Alleen ja, niet dat vraag ik me af, hoor. Want ik kom ook wel eens op een redactievergadering. Ik was vorige week op een redactievergadering en zei ik... Goh, moeten we hier iets mee? En zei, waar heb je het over? Dus dat is misschien wel precies het probleem. Want dan denk je, oké, het gaat daar rond. Nou ja, dan moeten we er wel mee. Ondertussen zie je berichten rond Marco Borsato... want daar hebben we het over... Mm-hmm. Dat zijn clubtour niet doorgaat, dat Wordchild niet meer met hem wil samenwerken. Dus er gebeuren allerlei dingen ontstaan er. En wat doe je dan? Nou ja, ik merk nu dat de Telegraaf, RTL, die kiezen er dan wel voor om te zeggen, ja, er gaan geruchten over grensoverschrijdend gedrag. Wij kiezen ervoor om dat helemaal niet te doen nog. Omdat ik denk, ja, ik weet niet zo goed wat zeg maar, de mensen die weten waar het over gaat, die help je er niet mee, want die weten het al. En de mensen die niet weten waar het over gaat, die help je er niet mee, want die weten nog steeds niet waar het over gaat. En ondertussen gaat het, ja, eigenlijk... Maar gaat het ook bij nu.nl, gaat het er ook over? Met gisteren bijvoorbeeld op de Mediacourant. Dat is niet voor iedereen ook het even betrouwbare medium. Juice Channel, maar ja. Nou ja, maar daar werd wel over gesproken. Zeker op nu.nl ging het gesprek, en dat zal dan nu jij zijn, dergelijk, van wat je ermee moet. Dus je kunt wel als hoofdredacteur zeggen, we doen voorlopig nog niks. Maar op het moment dat het een dynamiek krijgt... Omdat het over uiteindelijk iets strafbaars gaat. Hè? Dus het is niet zo... Maar zeg je dan, we wachten op een aangifte of een officiële verklaring? Ja, eigenlijk wel. Ja, en dat is wel een worsteling, hoor. Dus ik leg hier even mijn ziel bloot. Hoor, van, begint er nu ook hierover in de uitzending. Ja. Dus dat is eigenlijk dan ook wel een beetje raar om het dan niet op nu.nl te zetten, maar wel op de radio over te praten. Nou ja, omdat ik dat doe. We hebben het best wel over gehad hiervoor. Van, ja, moet je dat dan doen? Nou, bewust omdat ik een andere media wordt hier in die termen over gesproken. Hè? Dus over grensoverschrijdend gedrag. En ik vraag me gewoon af, ja, moet je dat doen? Precisering, dit niet grensoverschrijdend gedrag, maar vermoedens van. Of verdenkingen van. Ja. Ook dat verhaal is nog niet helemaal duidelijk. Het is gewoon... Je geeft aan van, moet je het dan nu over hebben? Dit is natuurlijk een mediaforum waarin juist worstelingen ook besproken mogen worden. Van wat zijn je afwegingen om het wel of niet te doen? Ik heb ook wel vaak in mijn politieke journalistieke carrière gemerkt dat ook media zijn die hun neus ophalen voor bepaalde informatie, maar dan vervolgens wel een artikel schrijven over de ophef die er is ontstaan naar aanleiding van de ontstaande situatie. Ja. Dat vonden wij de afgelopen jaren meestal toch een beetje laffe aanvliegroute. Maar het is een bijzonder fenomeen met die juice channels. Inderdaad dingen roepen zonder dat je weet of het klopt. Ik denk dat... Maar wat zou jij dan zeggen als reguliere media, als kranten van überhaupt nog niet doen? Nou ja, wij zijn daar... Maar ik moet je zeggen, het is niet mijn expertisegebied. Maar ik denk wel dat je terughoudend mee moet zijn... om als je niet zeker weet of iets klopt... Mm-hmm. Of dat je kennis hebt of redelijke vermoedens... dat er misschien een andere werkelijkheid is. Ja. Het feit dat er nu niet heel erg breed dit wordt overgenomen... zou erop kunnen wijzen dat er wel degelijk kennis beschikbaar is... bij verschillende media die een afweging maken... om niet het helemaal te negeren... maar ook niet mee te gaan in het frame dat nu gepositioneerd wordt. En wat ik persoonlijk wel denk... is als mensen mij zouden beschuldigen van strafbare feiten... die ik niet gepleegd heb, dat ik als eerste het podium zou zoeken om dat tegen te spreken. Ja. Omdat je gewoon ook voor je merk en ook voor je familie... En dat gebeurt nu natuurlijk niet. Dat is duidelijk gezegd. En dat, op enig moment zal die met een verklaring komen. Ja, en dat maakt iedere journalist, denk ik... maar misschien ook mensen daarbuiten natuurlijk wel nieuwsgierig en hongerig... Ja. naar wat is het verhaal dan precies. Precies, en wie heeft welk belang waarbij? Nee, daarom. En ik wil wel even reageren op wat Wouter zegt... want dat ben ik ook met je eens. Hè. Zo van, ja, mensen die je doet er niks mee, maar dan ga je daarna... Je haalt je neus erop voorop, zeg je, en dan ga je daarna de ophef beschrijven. Het is niet zozeer dat wij over dit nieuws ons neus ophalen. Helemaal niet. Alleen het is een, nou ja, wat ik zeg, een worsteling die hier zegt, omdat het vanwege dat fenomeen, die juice channels, die hele andere... Eigenlijk is het krijgt een dynamiek. Ja. Nu moet ik daarin meegaan of niet? En precies. Dan kiezen wij er nu voor van, ja, nee. We zouden ook best kunnen zeggen, maar wat heb je daar dan verder aan? Je weet het niet zo goed. Het roept meer vragen op dan antwoorden. Tegelijkertijd, ja, er zijn geen antwoorden. Dus nu we het zo hebben besproken, sta je nog steeds op standpunt... Ik vind dat we dat nog steeds netjes doen. Ja. Maar we zijn natuurlijk wel in afwachting of in onderzoek van wat er precies aan de hand is. Ja. En meneer Doopscheffer, u bent blij dat u het hele fenomeen Juice Channel niet kent. En hoeft het ook niet daar ben ik niet rouwig om op zichzelf. Maar misschien dat deze 7 minuten van de discussie tussen de twee heren hier aan de tafel... dat die tot een versnelling binnen het dossier leiden. Je weet het nooit. Nu een serieuze radiozender als Radio 1 er aandacht aan besteedt. Ja. Maar zegt u, dat moeten wij ook niet doen dan? Of is dat dat wel een vraag. Ach, ik vind dat wel een relevante vraag. Of je daar in dit programma waar wij nu zitten... of je daar aandacht aan moet besteden. Want dat heeft een zeker vliegwieleffect. Ja. En als het niet over een zanger, maar over een politicus was gegaan? Precies hetzelfde. Maar ik zie een parallel. Je moet natuurlijk oppassen van trial by media. Dat in dit geval Marco Borsato veroordeeld wordt voordat hij iets heeft kunnen zeggen. Maar dat gebeurt in serieuzere zaken. Ook er zijn drie bankiers, waaronder Gerrit Salm en Joop Wijn en Chris Vogelsang. Die door het OM in feite al aan de schandpaal zijn genageld. Terwijl helemaal niet is bewezen dat ze zich aan strafbare feiten hebben schuldig gemaakt. Dus met andere woorden. Dat heb ik ook nooit begrepen. Maar dat vind ik wel een parallel. Je moet, laten we zeggen, in dit geval als OM, maar hier gaat het om de media, voorzichtig zijn met waar je aandacht aan besteedt. En dan vind ik het, Juice Channel, ik heb nu wat bijgeleerd vanmorgen. Maar dit is een serieuze radiozender, dit is NPO Radio 1. En ja, dan had ik, ook in jullie geval, had ik me kunnen voorstellen dat je de afweging maakt, moeten wij hier aandacht aan besteden? Ja. Nou, de reden was om het wel te doen, omdat het journalistiek gezien wel een dilemma is. Voor jullie neem ik aan dezelfde afweging als die aan mijn twee collega's vragen. Ja. Nee, en ik vind nog steeds, maar dit wordt wel heel meta zo, deze discussie, maar dat het nog steeds keurig gebeurt, op de manier waarop we schrijven. Ik zeg niet wat er wordt gezegd, alleen ik omschrijf meer de dynamiek die in de media speelt, van joh, je hebt een aantal kanalen die zich daar niet aan houden, dat krijgt een versterkend effect, hè. Dat wordt groter. Die berichten worden supergoed gelezen. Die kanalen worden heel goed bekeken. Ja, wat moet je daar dan mee? Ja, kijk, een heel simpel antwoord zou kunnen zijn: niks. Nee. En vooralsnog zit jij daar. Ja. Dan, Bouter de Winter. Jouw mediamoment gaat over het bericht van het ANP gisteren. Wil je hem zelf zeggen? Hij was leuk namelijk. Ja. Dat bracht mij enige vrolijkheid gisteren. Toen ik eerst hoorde dat het R-getal van de coronabesmetting onder de 1 was gezakt. Dat hoorden we in ons netwerk. Toen dachten we, nou, dat bracht al positiviteit met zich mee. Omdat je denkt, oh, er is gelukkig nog een klein beetje licht aan het einde van de tunnel. Terwijl we nog maar in december zitten en we moeten nog de hele winter. En toen keek ik op mijn laptop en daar stond de ANP-feed. En daar stond het aantal besmettingen wat op 18.000 was. En daar stond bij in de headline, geen storing. Je denkt, als het meevalt zal er wel weer een storing zijn. Ja. Dan hebben we morgen 30.000 besmettingen. Maar dit was dus beetje al nagelang ook de positieve nieuws over het R-getal. In ieder geval wel goed nieuws gaf. Dus ik vond dat wel heel erg prettig om ook eens te zien. Ja. En gaat er dan bij jou ook gelijk een mechanisme in werking van, oké, wat betekent dat voor de maatregelen? Moeten we nu meteen weer kijken wat voor uitvoering dit heeft in politiek Den Haag? Nou ja, het maakt wel weer ook weer gelijk een gevoel van hulpeloosheid, machteloosheid en somberte vervolgens van mijn meester. Omdat je weet dat momenteel Den Haag eigenlijk een maand lang helemaal niks klaar heeft staan over wat er moet gaan gebeuren. Hè? Dit hele 2G-systeem is, bedoel je, of je er voor of tegen bent, je kan het in ieder geval bespreken in de Kamer en dan argumenten uitwisselen. Dat heeft Den Haag nu geparkeerd op verzoek van overigens de minister die zijn knopen telde en zag dat er niet voldoende stemmen waren in ieder geval de Tweede Kamer en mogelijk dan ook in de Eerste Kamer. Mm-hmm. Dus die zegt, nou ja, we parkeren het een maand en dan loopt de druk straks zo op van hopelijk dalende besmettingen, een land dat opgesloten zit en actie wil en een escape wil, vooral de mensen die denken dat ze met een vaccin zich voldoende beschermd waren om een redelijk normaal leven te leiden. En ja, je ziet wel dat zowel als het gaat om het nemen van maatregelen die besmettingen moeten indammen, dus als het uit de hand loopt, maar ook met maatregelen die op een gegeven moment opgesteld moeten worden om de zaak weer te normaliseren, dat allemaal heel erg laat gebeurt en vaak al veel later dan eigenlijk menselijk is, omdat je nu eigenlijk zou moeten praten, wat gaan wij dan over 3 weken, 4 weken doen? En niet pas over 4 weken praten, want waar gaan wij over de 3 of 4 weken daarna gaan doen? Verbaast het u, meneer de Hoop Scheffer, of als je de politieke realiteit kent, weet je hoe lastig het is? In die zin, maar Wouter de Winter noemt terecht ook de Tweede Kamer. Ik zou vinden dat de Tweede Kamer zou moeten zeggen, wij willen dat nu bespreken, we willen die argumenten uitwisselen. Ook als de minister zegt, ik begrijp de minister, die wil niet naar de Kamer gaan en een zeepert halen die hij al bij voorbaat ziet aankomen. Aan de andere kant kun je als Kamer zeggen, we hoeven nu geen definitief besluit te nemen, maar wij willen wel weten wat onze positie zal zijn, ook nuttig voor de minister, als over 2, 3, 4, 5 weken. Ja, want we hebben nu 1G niet, 2G niet, 3G niet. wel een lockdown. Het is makkelijk om te zeggen wat je allemaal niet wil. Maar ik hoor te weinig wat iemand dan wel wil. En er zitten allemaal hele grote nadelen aan al die systemen. Maar je moet wel een keuze maken op een gegeven moment. Ja. Maar volgende week komt toch de lange termijn visie? De lang verwachte lange termijn visie? Is toch ja, nou daar durf ik ook niet al te veel waarde aan te hechten. Omdat je met zo'n visie... we hebben de visie met betrekking tot 2G natuurlijk ook enkele weken geleden ook al gehoord. Dat zou het alternatief zijn voor de avond. Lockdown die we voor 3 weken zouden meemaken en die nu indefinitely, denk ik, zeker misschien wel tot maart of zo gaat duren, dat je daar eigenlijk niet zo ver mee komt. Je moet op een gegeven moment naar die Kamer, je moet die wetsvoorstellen voorleggen en met elkaar argumenten inderdaad uitwisselen. En zeker in een kader van een nieuwe bestuurscultuur en transparantie zou het niet zo moeten zijn dat dit soort discussies niet plaatsvinden, omdat er achter de schermen wordt verkend op een zondag of een zaterdag met een telefoontje naar de ChristenUnie, want dat is wat er gebeurd is. En is aangegeven, ja, we gaan... Niet op een zondag dan, denk ik. Nou, ja, ze zijn er iets flexibeler in, geloof ik, de laatste tijd, maar... Laten we zaterdag doen. dat eigenlijk wel heel onmenselijk is. Dat je op achter de schermen dus via dan je knopen telt. En zegt ik liever niet. Terwijl het debat nu echt wel in de Kamer gevoerd moet worden. Maar Wouter, ligt er dan te veel nadruk op de jongen? En zou er ook meer ook door de journalistiek naar de Tweede Kamer moeten worden gekeken? Ja, vind ik wel. Ik meen zelf dat ik dat de afgelopen weken in mijn columns al een paar keer ook wel heb aangegeven. Dat het, je hebt een aantal Kamerleden, Adje Kuiken, Jan Paternotte, die echt hun nek durven uit te steken om te zeggen, Adje Kuiken, oké, wij willen eigenlijk geen 2G, maar als het moet, sluiten we het niet uit. Dit is onze positie, nog voordat er überhaupt over gedebatteerd is. Jan Paternotte, die heel duidelijk op de trom staat, dit is wat wij willen. Je hebt natuurlijk een groep die niet wil, op de flanken, maar er is ook een groep in het midden, ChristenUnie, GroenLinks, misschien wellicht ook nog JA21 en nog wat andere partijen, die op een gegeven moment ook wel gewoon positie moeten bepalen. En het is omdat meneer De Hoop Scherffer ook, denk ik, terecht zegt... je hoort vooral wat mensen niet willen. Ja. En dat kan ik me ook veel bij voorstellen. Want ik wil eigenlijk ook geen 2G en 1G en 3G en helemaal niks. Maar op een gegeven moment moet je wel iets besluiten om een land weer in een normale modus te krijgen. Ja. En dat die beslissing wordt heel nu erg weer bij nog het kabinet verder gelegd. Ja. Maar de Kamer heeft zelf, vind ik, ook een verantwoordelijkheid. Maar dat heeft ook te maken, denk ik, bij dan de... Met name toch de fracties van de coalitiepartijen, toch? Want daar zou je dan eigenlijk de spanning verwachten. De ChristenUnie is in dit geval degene die iets anders vindt dan de andere ring. Ja. En dat geeft wat. Kost ook natuurlijk bakken met geld, hè? Zolang zo'n langere lockdown. Ja. Ik bedoel, die compensatie. Ja, ook dat. We hebben het er nu hier over, maar in de Tweede Kamer moet het ook besproken worden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Prinses Amalia dan. 18 jaar is ze. Er is een boek over haar geschreven, een documentaire gemaakt. En vanmiddag is haar binnentreding in de Raad van State. Live te volgen ook bij de NOS. Jarenlang hoorden we weinig over de prinses. Dat is ook bewuste keuze, om haar gewoon in de luwte te laten opgroeien. Nu zijn dan juist alle ogen op haar gericht. Haar verjaardag komt niet onverwacht. Maar of ze zo'n spotlight had verwacht, dat is wel de vraag. Ik ben afgelopen december 17 geworden. Dat vond ik ook niet spannend. Dus... 18, ja, het zal niet heel veel anders zijn. Nou, Wouter, dat is toch wel iets anders geworden. Het is wel anders, maar dit was natuurlijk gewoon een vraag van... ja, kijk jij naar je verjaardag, dat zal jij zelf ook hebben, Guylaine. En we kijken er lang niet meer naar uit dat plaatsvindt. Maar, nou. Nee? Ja? Ja, jouw verjaardag wel, toch? Jij denkt een dag dichter bij mijn pensioen dan? Nee, dat vooral. Nee, een dag meer. Nee, laat maar. Okay, we gaan niet in detail trekken. Okay. Nee, maar ja, natuurlijk. Maar gaat het, als het gaat om de verantwoordelijkheid ervan... dat zich wel degelijk, denk ik, realiseert dat die daaraan zit te komen. En in dat boekje wat Claudia de Breij heeft geschreven, merk je ook wel dat zij zich ervan bewust is dat het allemaal veel steviger gaat worden. Maar dat ze ook tegelijkertijd hoopt dat ze er voorlopig nog niet echt aan hoeft. En dat was staatsrechtelijk natuurlijk wel een interessant signaal. Van laat mijn moeder het maar een tijdje doen. Nou ja, zo werkt het natuurlijk niet. Dan gaat de Tweede Kamer het kabinet over. Maar ze is er wel al veel meer mee bezig. Dus... Ik denk wel dat ze hier wel een beetje rekening had gehouden. En wij hebben natuurlijk ook veel meer uitgeserveerd gekregen, zo gezegd, in alle gesprekken. Niet alleen dat boek, maar ook de documentaires van de afgelopen dagen, de gesprekken foto's erover. Wat is het overkoepelend sentiment, zeg maar, wat rondom Amalia blijft hangen? Is dat een geboren leider, de sympathie die we voor haar krijgen? Of ik moet je zeggen, is dat lastig? Ik zie ook de beschouwingen en ik schrijf ze zelf ook. En ik hoor natuurlijk ook wel van mensen die ook haar al een paar keer gesproken hebben vanwege hun werk, hè, ook in regeringskringen natuurlijk. Mm. Komt men elkaar wel tegen. En dan denk ik, ja, het is een meisje van, of een dame moet ik nu zeggen, van 18. En dat is nog een hele jonge leeftijd. We weten allemaal nog hoe we 18 waren. Toen hadden we een stuk minder verantwoordelijkheid waarschijnlijk die aan zat te komen. Maar het is natuurlijk ook zo dat zo iemand van 18 ook nog niet zoveel verkeerd heeft kunnen doen. Dus dat de lovende recensies breed beschikbaar zijn, is op zich niet zo verbazingwekkend. Want we weten verder ook niet meer dan het beeld wat ons vooral via de Rijksvoorlichtingsdienst wordt gegeven. Of inderdaad berichten en foto's die worden toegespeeld van mensen die haar ergens tegenkomen. Bijvoorbeeld in New York. Als ze daar op reis is of zo. Maar goed, nu, dat is een privé. Dat was toch, een story meldt daar toch vandaag over? Dat er dan romantische beelden zijn. Ik weet niet of het romantisch is. Het kan ook gewoon een vriend zijn. Maar onze hoofddirecteur heeft er zaterdag ook in zijn column over geschreven. Dat bij ons werd aangeboden. En het was een wat vage foto. Inmiddels herkennen we de schoenen van de foto die er dan gisteren is gekomen. Dus het zal er wel geweest zijn. Maar zij was toen 17 en was op een privétripje naar New York. Ja, dat gaat je in principe niet aan. Mag je dat op zich ook wel tot de privésfeer rekenen, denk ik. Is dat, meneer Hoopscherf, hoe kijkt u daar tegenaan? We hadden gisteren het gesprek hier ook met Justine Marcella, die ook aangaf van het is een bewuste keuze om die zichtbaarheid zo klein mogelijk te laten zijn. Waar andere landen juist zeggen, nou, van het begin af aan is het best goed om een kroonprins of kroonprinses zichtbaar te laten zijn. Om haar te leren kennen op die manier. Nou, ik vind dat tot op heden op een rustige manier gebeurt. Zonder gedoe. En ik denk dat het in het belang van het Koninklijk Huis is. Koninklijke familie. Mm-hmm. En dus ook van het kabinet, van de premier en anderen, om dit zo rustig mogelijk te begeleiden. En laat deze jonge vrouw inderdaad, zoals Wouter de Winter zegt, zolang dat nog kan, in relatieve vrijheid zich verder ontwikkelen. Ze heeft nu een gap year en gaat dan volgend jaar waarschijnlijk studeren. Ja. Nou ja, en laat die periode zo lang mogelijk duren. Ja. Is het, Gert-Jaap, rondom Willem-Alexander was er toen al in die tijd over hoe die zich op school gedroeg. Daar zaten net wat meer rafeltjes aan, zeg maar. Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet, want ik heb hem. Was je te jong? Toen was ik te jong, inderdaad. ik kan me alleen maar herinneren die opmerking die hij maakte over naar de pers. Iedereen moest oprotten of zo. Als kleiner jongetje. Als kleiner jongetje nog. Ja. Ik denk dat het kan ook iets te maken hebben met het karakter van Amalia, dat ze überhaupt wat rustiger is. Zo komt ze althans op mij wel een beetje over. Maar ik moet zeggen dat ik het ook wel weer. Ik denk dat de regie strakker is en dat ik het ook wel heel knap vind. Ik weet niet of jij zelf, je kunt voorstellen hoe jij was opgegroeid in de tijd met YouTube en Instagram en Snapchat en noem maar op. Laat ik zonder al te veel details te geven inderdaad. Maar ik ben blij dat dat mij is bespaard gebleven. Ja. Dat er mij dingen niet achtervolgen. En dan vind ik het heel knap. Dat er best wel een strakke regie op zit. Dat soort dingen toch nauwelijks eigenlijk uitlekken. Wouter, jij doet ook Koninklijk Huis, hè, voor de Telegraaf nu. Uh-huh. Heb je het idee dat er in de loop der jaren die regie nog strakker is geworden? Nou, dat weet ik niet. Ik merk wel, er zijn ook weer een nieuwe generatie met mensen bij de RVD aangetreden. Die ook weer op een wat jongere manier, een andere manier in het leven staan. Die vaak zelf ook trouwens jonge kinderen hebben. Of zelf jong zijn geweest, nog niet zo lang geleden. Iedereen is dat, ja. Ja, nee, maar dat helpt dus ook. Hè, dat je wel ziet dat men, bedoel, zo'n. Denk bijvoorbeeld even aan die verontschuldigingen die het koningspaar aanbood na die mislukte Griekse tragedie van vorig jaar. Zo'n op een bankje gezeten en tot een natie spreken en spijt betuigen is, nou, ik had Beatrix niet zien doen. Dus je ziet wel dat daar iets aan het veranderen is. Maar tegelijkertijd hoor je ook weer dat vanuit de koninklijke familie en het koningspaar voorop, zij er alles aan doen om in ieder geval die kinderen zoveel mogelijk buiten de publiciteit te houden. Ja. Omdat ze inderdaad die kinderen een onbezonde jeugd gunnen. En er is nu min of meer bedacht van, er is een soort ruil geweest. Zij ontvangt geen toelagen. En daardoor wordt ze met rust gelaten. Dat is natuurlijk een eenzijdige afspraak die men hoopt te hebben bereikt daarmee. Ik weet niet of dat heel realistisch is in de komende jaren als we wat verder gaan in het leven van de kroonprinses. Want uiteindelijk is ze wel het staatshoofd en zullen mensen haar ook willen leren kennen op de andere paden dan het verplichte momentje met Prinsjesdag of Koningsdag. We gaan vanmiddag in ieder geval de kennismaking ook zien bij de Raad van State. Allemaal live te volgen, verschillende media en ook hier natuurlijk op Radio 1 vanaf 1:30 met Lara Rensen. Jan Beuving, goedemorgen. Goedemorgen, Guylaine. Goedemorgen ook meneer Hoekman, meneer De Winter en meneer De Hoop Scheffer. Het was een grote dag gisteren, want de wereldleiders Biden en Poetin spraken elkaar. Nou, dat is de confrontatie tussen de taal van Shakespeare en de taal van Tolstoy. Dus laten we even luisteren naar de bloemrijke opening van dat gesprek. Hello. Dobrý den. Good to see you again. Biden had natuurlijk kunnen zeggen, stand and unfold yourself, of you come most carefully upon your hour. Maar hij kiest ervoor om Lionel Richie te citeren. Hello. En dan complimenten ook voor de tolk die de taak had om deze toch zeer ingewikkelde en literaire obscure begroeting uit de Engelse taal even te duiden in het Russisch. Dobre den maakten ze ervan. Gewaagde keuze, goede dag betekent dat. Terwijl het is nog maar afwachten hoe dobre deze den wordt in deze ontmoeting. Ik moest even aan O Denneboom denken. Als je een den bent in december loopt het meestal niet zo dobre met je af. Maar deze vertaling zegt toch vooral iets over het zeer lage vertrouwen in het Engels van Poetin of in de zeer hoge straffen die je in Rusland krijgt als je als tolk ook maar één woordje vergeet. Nou, dit is het enige stuk dat we mochten horen. Helaas zijn alle taalkundige parels verder verloren gegaan. En dat is jammer voor het taalteam, maar gelukkig was Gerry Eickhoff in het journaal gisteren. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, er is eindelijk licht aan het eind van de tunnel, maar we moeten maar hopen dat we onderweg niet zo hard op Omicron botsen, dat we toch de tunnel niet uitkomen. Gerry snijdt hier een heel goed punt aan. Na anderhalf jaar corona met anderhalf jaar teleurstellingen is het tijd om de uitdrukking licht aan het eind van de tunnel zo zoetjes aan uit onze taal te schrappen. De nieuwe uitdrukking wordt, er is altijd een botsing halverwege de tunnel. Of zoals Joe Biden dat zou zeggen, literair bang. Maar je kunt ook zeggen trouwens, al gloort het licht ginds nog zo fel, eerst wacht het Griekse letterspel. Misschien dat we over een jaar bij Omega zijn, dat is de laatste letter, maar daarna gaan ze de varianten nummeren, heb ik gehoord. En dat belooft niet veel goeds voor de eindigheid. Nou, ook een heerlijke taalgebruiker is Henk van Stee, technisch directeur van Sparta. Was hij tot gisteren, want hij stapt op. Laat ik het netjes zeggen dat we in gezamenlijk overleg dit besproken hebben in het belang van Sparta. Je weet één ding zeker, als mensen een antwoord beginnen met laat ik het netjes zeggen, dan houden ze zoveel binnen dat je de deur van de wc vast open moet zetten. Want wat is dan de uitkomst van dat netjes zeggen? Het is in gezamenlijk overleg gegaan. Nou, dan weet je, je hoeft die deur naar de wc niet open te zetten, want alle deuren in het gebouw zijn al uit hun sponningen geslagen. Het gesprek tussen Biden en Poetin was een gezapig theekransje vergeleken bij het overleg op de Sparta-burelen gisterochtend. En het leuke was, in de loop van het interview met Van Stee maakte zijn sarcasme de transitie door van verholen naar onverholen. Dus zo werkt het in de voetballerij. Ja, als het wat minder gaat, dan komen de grijze muizen uit de holletjes en dan gaan ze lopen piepen. Alles is heerlijk aan deze zin. Het is de toonhoogte van zijn stem die langzaam een beetje hoger wordt. Het Rotterdamse accent dat er in 6 seconden steeds meer doorheen schemert. En dan die uitdrukking uit hun holen komen. Verbouwen tot een heel nieuwe taal. Je kunt van alles uit holen laten komen, maar hij kiest voor muizen. En dan niet zomaar muizen, nee, grijze muizen. Dat is geen steek, maar dat is een torpedo. Geen steek onder water, maar een torpedo. En grijze muizen, natuurlijk een staande uitdrukking voor saaie mensen. Mensen die niet naar Juice Channels gaan, denk ik. En hij combineert die hier met holen, maar van die holen maakt die holletjes om die muizen nog een beetje grijzer en nog onbeduidender te maken. En de kerst op de taart is dan gaan ze lopen piepen. Dat door de dubbele betekenis van piepen en zijn stem die zelf een beetje piept, ja, subliem getimed is. Nou, dan nog even dit uit het late journaal van gisteren. Kijken we nog even naar morgen. Prinses Amalia, vandaag 18 geworden, wordt morgen, zoals dat heet, binnengeleid bij de Raad van State. Ja, het ging er dus net ook al over en ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik vind dit een beetje een smerige uitdrukking. Officieel heet het zelfs dat Amalia door haar vader wordt binnengeleid bij de Raad van State. Of in de Raad van State zelfs. Nou, Edje gaat daarom naar Amalia, Ed, HKH Amalia. Hello, zullen we de uitdrukking binnenleiden in de Raad van State in onze taal uitgeleide doen? Jan Beuving, dankjewel. Jullie ook bedankt. Wouter de Winter, Gertja Boekman. NPO Radio 1. Jan van der Putten is hier voor het laatste nieuws. In de Bondsdag is het Duitse parlement is zoals verwacht SPD-leider Olaf Scholz gekozen tot nieuwe bondskanselier. Hij is de opvolger van Angela Merkel. Zij geeft na 16 jaar het stokje door. De Nederlandse elektriciteitsproductie uit kolen is het afgelopen kwartaal bijna verdubbeld. Volgens het CBS lag de productie uit kolen 96% hoger dan een jaar eerder. De productie uit gas is juist gedaald. Door natuurbranden kwamen dit jaar naar schatting 1760 megaton CO2 in de atmosfeer. Dat is een record, zeggen Europese deskundigen. Vooral in de VS en Siberië waren grote branden. En ergens tussen Ameland en Holwert is onlangs een belangrijke elektriciteitskabel vernield. Die kabel was aangelegd om stroom van zonnepanelen naar de wal te brengen. Er moet nu in het Waddengebied weer worden gegraven om een nieuwe kabel aan te leggen. Dankjewel, Jan. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Helene de Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Er staan twee files, beide veroorzaakt door kapotte auto's. Eentje op de A4, Den Haag-Rotterdam, bij knooppunt Ketelplein. Daar staat een auto met pech waardoor er een rijstrook dicht is. Kost je een kwartier. En ook een auto met pech op de A27 Gorkum-Breda bij Oosterhout. Daar is de rechte rijstrook dicht en daar is de vertraging 10 minuten. Tot 11:30, Guylaine Plag. We gaan verder met het tweede uur van Spraakmakers. Daarin praat ik zo meteen met onze spraakmaker, oud-secretaris-generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer, en met hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen Beatrice de Graaf. Dan gaat het over de democratietop die de president van de Verenigde Staten Joe Biden vanaf morgen presenteert. En na 11:00 gaan we het hebben over goud. Een enorme goudklomp die een inwoner van Alaska in zijn achtertuin vond, wordt vandaag geveild. Dat vonden we een mooie aanleiding om met docent geschiedenis en journalist Rutger van de Hoeven eens over de goudkoorts te hebben die de geschiedenis van Amerika in grote baten heeft bepaald. Verhalen van spraakmakers. Agressie tegen huisartsen neemt door corona steeds meer toe. Precieze cijfers zijn er bij de Landelijke Huisartsenvereniging niet bekend. Maar duidelijk is dat de lontjes korter zijn geworden. Ik ben Evelyn de Jong, ik ben huisarts hier in Zeist. We zijn hier in de wijk Vollenhoven. Dat is een achterstandswijk. En we zijn hier om te praten over het feit dat ik de laatste tijd toch echt wel meer merk van de agressie naar ons als huisartsen en medewerkers van de huisartsenpraktijk. Huisartsen hebben er door corona ontzettend veel werk bijgekregen. En juist aan de voorkant van die zorg gaat het vaker mis. Mensen voelen zich niet altijd gehoord, voelen zich ook onbegrepen, snappen de coronaregels niet of ze willen ze niet snappen. De lijst met incidenten is lang, ook in de huisartsenpraktijk waar verslaggever Thomas Schuurman op bezoek ging. Er was een jonge man, begin 30, met een allochtone achtergrond, die weigerde een mondkapje op te doen terwijl hij hoesklachten had. Dat ging mis, want ik probeerde hem uit te leggen dat we toch echt heel duidelijk de schifting maken. Wel hoesten, niet hoesten. En dat hij een kapje op moest doen. En dat weigerde hij. En wat gebeurde er toen? Wat er dan misgaat is dat je dus verzandt in een discussie. Ik ga het niet doen, ik ga geen kapje op doen. En hij werd zo boos dat hij zei dat ik zorg weigerde aan hem. Terwijl ik gewoon juist goede zorg wil verlenen, maar dan wel op de juiste manier. En hoe mis ging het dan? Ik ben uitgescholden voor van alles en nog wat ik hier niet kan zeggen. Hij smeet zo hard met de deur dat mijn collega's kwamen. En hij is vloekend en tierend vertrokken. Hij heeft verteld dat hij een klacht wilde indienen, maar die is niet gekomen. Nee. En ben je in zo'n situatie dan bang? Ik ben niet zo snel bang, nee. Nee, ik was niet bang, maar wel echt stom verbaasd dat dit dus steeds vaker gebeurt. Dat mensen zo boos worden, terwijl je het gewoon goed wil doen. Ja. Voor iedereen. Wanneer heb u voor het laatst prik gehad? 5 mei? Ja, het gaat tegen de praktijk staat in Vollenhoven, een wijk waar ooit de langste flat van Europa stond. Ik ga het even overleggen met de dokter. Nu is het een zogenaamde 3-sterren achterstandswijk. Veel mensen met een allochtone achtergrond, lager opgeleide en ook veel armoede. Ja, dan moet ik de afspraak denk ik even verzetten. Wat is uw geboortedatum? We zijn hier bij onze front office, zo noemen we dat. De balie ook wel. Hier zitten de 3 assistentes van de 3 verschillende praktijken. We nemen hier de telefoon aan en staan mensen te woord die aan de balie komen. En dit is eigenlijk het stukje waar het ook vaak misgaat. Aan de telefoon als mensen dwingend worden naar ze toe. Dwingend klinkt nog vrij netjes? Ja, dat klinkt vrij. Ja, je lacht erom, maar wat gebeurt er dan? Nou, mensen eisen direct gezien te worden en weigeren soms de algemene triagevragen van de assistenten te beantwoorden. Ja. Waarin zij proberen duidelijk te maken op welk spreekuur mensen horen. Hoestspreekuur of gewoon spreekuur. Is dat dagelijkse praktijk eigenlijk, dat deze assistenten de huid volgescholden wordt? Helaas wel, ja. Ik had het er daar straks nog over met een van de collega's. Die zei, ja, we weten eigenlijk niet eens meer beter dan dat mensen zich zo opstellen tegen ons tegenwoordig. En hier moet ik dus ook de sleutel gebruiken. Bestaan er mogelijkheden waarmee je ook als het ware in veiligheid kunt brengen? Ja, we zijn nu dus in een van de spreekkamers. En ik zal je even laten zien, we hebben op elk telefoontoestel een zogeheten noodknop. En als je die indrukt, ik zal het nu niet doen, maar als je die indrukt, dan hoort iedereen in de hele praktijk wat er gebeurt in de betreffende spreekkamer. Om snel mensen te plaatsen te kunnen hebben als het nodig is. Want jullie werken helaas zonder beveiligers natuurlijk. Ja, dat klopt. Dus dan moeten we toch echt elkaar helpen. Ja. Ook de opstelling van een bureau is vaak niet voor niks. Dus daar waar achter je zit. Dat klopt, ja. Dat is vanuit de LAV eigenlijk al jarenlang het advies om te zorgen dat je als medewerker altijd als eerste een kamer uit kan lopen. Zodat je nooit klem komt te zitten in een situatie. Oh shit, zitten we nog steeds hier? Evelyn, we hoorden net van je collega dat ook een aantal assistenten van jullie niet gevaccineerd zijn. Hoe zit het met de vaccinatiegraad hier in deze wijk? Die is lager dan het landelijk gemiddelde. We zitten op ruim 71%. Dus dat is ongeveer 15% lager dan landelijk. In hoeverre vind je het nog leuk wat je hier doet? Ja, ik vind het nog steeds heel leuk om hier te werken. Ik heb er altijd van gedroomd om in een wijk als deze te werken. Gewoon dat ik het zulke fijne mensen vind om mee te werken. En kun je dat ook nog zeggen als er dus zoveel incidenten plaatsvinden? Ja, want er staat zoveel goeds ook tegenover. Dat maakt heel veel goed. Dit kan natuurlijk niet op deze manier door blijven gaan. Niet alleen hier, maar landelijk gezien. Ja, is er een soort van oplossing? Als die er was, dan had je toch gehoopt dat die er al lang was, hè? Ik vind het een hele moeilijke vraag die je nu stelt. Ja, een vraag waar je wel eens over nagedacht hebt, of jij met je collega's? Ja, daar praten we natuurlijk best wel veel over met elkaar. Maar het is niet een makkelijk vraagstuk. Het is ook niet in één keer op te lossen. Nee. En we zien wel juist toename in de problemen waar je tegenaan loopt. En we zien het eigenlijk alleen maar moeilijker worden. Je zult mensen moeten blijven informeren en moeten blijven zorgen dat, nou ja, dat ze zich ook veilig voelen en dat je goed uitlegt wat er allemaal speelt. Ja. En dat zei huisarts Evelyn de Jong. Morgen spreken we de politie van Den Haag, die jaarlijks wel 1700 demonstraties in de gaten moet houden. Steeds regelmatiger lopen die uit de hand. Agressie en geweld is daarbij niet alleen heftiger geworden, ook persoonlijker. Wij hebben toen ook echt wel afspraken met de school moeten maken. Van wij zijn de enigen die onze kinderen komen ophalen. Dus nou weet je, dat soort zaken. En dat zijn dingen waar je niet over na wilt hoeven denken als je alleen maar met je werk bezig bent. Morgen dan vertelt hij daar uitgebreider over in de reportageserie rondom geweld tegen hulpverleners van Thomas Schuurman. Spraakmakers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Pakken we de draad ook weer op in de studio met nog steeds aan tafel spraakmaker van vandaag, Jaap de Hoop Scheffer, meer voormalig secretaris-generaal van de NAVO, en twee nieuwe gasten. Beatrice de Graaf is hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen en Rutger van der Hoeven, docent geschiedenis, beide aan de Universiteit Utrecht. Welkom ook aan beiden. Dank je. Zo gezegd. Dank wel. Rutger, vandaag gaat de grootste goudklomp ooit in Alaska gevonden onder de hamer. De verwachting is dat hij meer dan $1 miljoen gaat opbrengen. Die goudklomp is gevonden door zomaar iemand, zo gezegd, in Alaska. Weten we eigenlijk iets van de vinder? Ik zei vanochtend al tegen Simone Wijnand van de goudklomp weten we heel veel. Weten we ook iets van de vinder? Ja, dat is iemand die daar goud zocht. Die reed in een shovel, die zag hem liggen toen hij aarde verplaatste. Heeft hem onder een boom verplaatst en verkocht. Maar is niet degene die heeft er een fortuin mee gemaakt, maar niet voor de prijs die vandaag krijgt. Waarschijnlijk vandaag inderdaad, waarvoor die onder de hamer gaat. Wij gaan na 11 uur vooral in de geschiedenis van de hele gold rush van Amerika duiken, naar aanleiding van dit verhaal. Maar eerst het hier en nu in de Verenigde Staten. Morgen gaat de top voor de democratie van start. Is belegd door de Amerikaanse president Joe Biden. Meneer de Hoop Scheffer, u heeft ook nog even uw contacten uit de internationale tijd geraadpleegd voor wat meer achtergrondinformatie. Die top moet gaan over de uitdagingen waar democratische samenlevingen voor staan. Hoe laat zich dat samenvatten, wat u betreft? Nou, ongeveer zoals u het zegt. Maar het resultaat van mijn naspeuringen is wel dat het allemaal redelijk vaag is. Het is de Summit of Democracies. Op zichzelf een goed idee van Biden om de democratie meer weerbaar te maken. Resilience is dan het woord in het Engels. Mm-hmm. Biden heeft gekozen voor de big tent, voor de grote tent. Het is een immense aantal landen, 100 plus wat is uitgenodigd. Uitnodigingsbeleid kun je op zichzelf ook nog wat vraagtekens bijzetten. Ja, gaan we zo even doen, ja. Maar de bedoeling is de weerbaarheid van de democratie. En dat staat natuurlijk in relatie tot de oprukkende autocratieën. Mm-hmm. En het staat natuurlijk ook in relatie tot hoe verhouden wij ons als democratieën tot China en tot Rusland, autocratieën. En hoe kunnen wij onze democratie zelf weerbaarder maken? Nou, laatste opmerking daarover. Als je het hebt over democratie en weerbaarheid, dan hebben de Amerikanen ook een groot probleem. Na de bestorming van het Capitool, naar wat daar nu gebeurt in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2024, midterm elections volgend jaar, die samenleving is in crisis. Is enorm gepolariseerd. Met andere woorden, Biden gebruikt het ook. Niet alleen naar Rusland en China. Maar gebruikt het ook om zijn eigen bevolking ervan te overtuigen. We hebben ook een probleem. Ja. Moet je dan beter eens te graven misschien niet kijken naar wat komt er uit zijn top. Maar meer het besef van de waarde van democratie die op de kaart wordt gezet? Ja, en daarmee staat Biden ook, plaatst zichzelf ook bewust in een Amerikaanse traditie. Hè? En het is een traditie die je aan de ene kant naïef of vaag zou kunnen noemen, maar het is ook wel weer een eerlijke traditie. Hij zei zelf, Biden, toen hij dus de top aankondigde, we must openly and honestly grapple with our history of systemic inequity and injustice. Dus hij zei ook, Amerika zelf heeft ook een probleem en dat draagt hij naar buiten uit. Tegelijkertijd die traditie van Amerika is dat je op die manier de democratie in eigen land eigenlijk tegen het licht houdt, maar ook in andere landen. En dat je in de internationale politiek dus niet alleen maar naar machtspolitiek en machtsbelangen kijkt, maar ook naar, ik kan het niet anders noemen, ideologie. In de Koude Oorlog werd dit ook heel vaak gedaan. Hè. Toen werd er ook gezegd, to make the world free for democracy, tegen de totalitaire regimes, eerst tegen Nazi-Duitsland, toen tegen de Sovjet-Unie. Dat is dus een lange Amerikaanse traditie en die pakt Biden weer op. En in zoverre is dat wel goed nieuws, omdat de vorige president niks van die traditie wilde weten. Van het exporteren van democratie. Ja, dus hij pakt dat weer van de voorgangers van Trump over. U geeft net al, meneer de Hoopscheffer, aan, als je kijkt welke landen zijn uitgenodigd. Nou, volgens mij over de gastenlijst zou je het al een uur kunnen hebben. Als we ons wel beperken tot de meest opvallende zaken. China en Rusland zijn niet uitgenodigd. Uitgerekend de twee landen waarmee die spanningen hoog zijn opgelopen. Ja, Amerika heeft natuurlijk de diplomatieke boycott voor de winterspelen ook net afgekondigd voor China. Biden en Poetin hebben we het aan het begin van de uitzending over gehad. Hebben gisteren gebeld over de oplopende spanningen aan de grens met Oekraïne. Hangen zware economische sancties in de lucht. Dus illustreert dit dan wel die krachtenbundeling, zeg maar, die nodig is voor democratie? Of hiermee wordt eigenlijk ook wel een heel diplomatiek statement afgegeven aan landen als China en Rusland? Ja, wat er is gebeurd recent, na het vertrek van de Amerikanen uit Afghanistan, wat mij betreft, zie je een belangrijke wisseling van de aandacht. We hebben 20 jaar War on Terror gehad sinds 9/11. En nu zijn we definitief in de fase, ook wat het Amerikaanse focus in buitenlandse politiek betreft, in de great power politics. De relatie tussen die twee grootmachten en andere autocratieën, zoals bijvoorbeeld Rusland. Dat uitnodigingsbeleid is, zou je kunnen zeggen, bijzonder. Ja, want niet China, wel Taiwan. Ja, wel Taiwan, maar laten we eens dichter bij huis blijven. Wel Polen, maar niet Hongarije. Ja. Wel de Democratische Republiek Congo. Ik heb dat woord democratisch in verhouding tot Congo nooit helemaal goed begrepen. Met andere woorden, het is een hele grote tent. En dat leidt haast per definitie tot niet veel focus over de discussie. Nee. Maar ze hebben het over, de Amerikanen hebben het dan over anticorruptie. Ze hebben het over de verdediging tegen autoritaire regimes. Met name hoe de digitale wereld misbruikt wordt door autoritaire regimes. Exportcontrole van goederen die militair, maar ook civiel kunnen worden gebruikt. Denk aan herzichtsherkenning, Chinese, Oeigoeren, et cetera. Dus het is een enorme grote boodschappentas. Ja. Biden vraagt geen verplichtingen van landen vooraf, maar hoopt dat dit, the meeting is the message, zou ik in het Engels willen zeggen. Het feit dat de vergadering gehouden wordt, bevat één boodschap. Dat landen hier scherper op zullen toezien en naar zullen kijken. Maar hoeveel Beatrice Graaf, vertrouwen moet je, of hoeveel moet je daar op kunnen vertrouwen? Ik zie een Duterte bijvoorbeeld van de Filipijnen, maar ook Bolsonaro uit Brazilië zijn ook allemaal uitgenodigd. Ja, dat zijn toch niet landen waar we over het algemeen hele positieve berichtgeving over horen. Ook de manier waarop ze met hun eigen inwoners omgaan. Klopt. Wat het White House heeft gezegd is dat er wordt gekeken naar landen in transitie, landen in ontwikkeling. En als landen op de goede weg van de ontwikkeling zijn, of als er hoop is dat die goede weg kan worden ingeslagen, dus dan kunnen ze nu nog wel heel veel steken laten vallen op de democratische schaal. Maar dan is de hoop inderdaad, en ook het symbolische statement om ze uit te nodigen, dat ze vervolgens zichzelf daar ook aan committeren. Want Jaap noemde al, De Hongarije is niet uitgenodigd, Polen wel. Bijvoorbeeld ook Servië is uitgenodigd en Slovenië. Nou, dat zijn ook landen waar de media bijna volledig in handen zijn van de regering, waar lastencampagnes worden gedaan. Dus wat is dan de bedoeling om deze landen uit te nodigen? Nou, dat is eigenlijk weer dezelfde tactiek die ook in de Koude Oorlog werd toegepast in 1975 met het Helsinki-proces. Je kunt landen niet dwingen democratisch te worden, of je nou wel of niet een top houdt. Maar je kunt wel proberen van buitenaf druk uit te oefenen en dan de partijen in die landen. Want dat is ook nog wel belangrijk om te noemen. Dat hebben we nog niet besproken. Er zijn ook heel veel vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties uitgenodigd. En civil society organisaties, ook uit die landen zelf. Dus het idee is als je van buitenaf in een land mensen uitnodigt naast de regering, dat je die ook een soort hefboomfunctie in handen geeft. Het focussy diplomacy. Mm-hmm. Om op die manier op hun eigen regering druk uit te kunnen oefenen. Van ja, jullie zijn bij Biden op bezoek geweest. Nu moeten jullie je ook beter aan de mediawetgeving houden en de vrijheid van meningsuiting. En dat proces, historici hebben daar nog steeds discussie over, maar er wordt wel gezegd dat dat proces toch geleid heeft tot een liberalisering van de landen achter het ijzeren gordijn en uiteindelijk uitmondend in de val van de muur. Dus er is wel historisch een argument te maken dat je het op deze manier doet. Ja, want je ziet nu ook vooral de kritiek, naast inderdaad waardering misschien voor dat het nu georganiseerd wordt, maar een van de kritiekpunten is dat je door de manier waarop het nu is opgezet, democratieën juist tegenover autocratieën zet en de tegenstellingen in de wereld, meneer de Opscheffer, juist versterkt op deze manier. Ja, dat kun je als kritiek punt hebben. Maar ik ben het met Beatrice eens. Er gaat ook een zekere stimulans van uit. Mm-hmm. Ik heb me laten vertellen dat er bijvoorbeeld ook Oeigoeren worden uitgenodigd. Ongetwijfeld zullen er ook Russen zijn. Egyptenaren heb ik gehoord uit de civil society. Maar het dilemma blijft natuurlijk, even weer terug naar Europa en naar Hongarije en Polen. Waarom niet Hongarije? Dan is het argument, en dat is niet helemaal onzinnig. Waarom niet Hongarije? Wij willen niet Orbán legitimeren als daar in 2023 verkiezingen zijn. Ja. Maar goed, dan heb je Polen, daar zijn ook verkiezingen. En de Polen zijn er wel. Maar goed, Beatrice zegt terecht, de stimulans moet je positief waarderen. En zeker ook een stimulans die komt uit de civil society, uit de samenleving zelf. Nee, begrijp ik. Tegelijkertijd wordt ook gezegd, dat is natuurlijk ook iets waar Hongarije mee schermt, Beatrice Draaf. Van ja, doordat nu Hongarije zo ongeveer als enige EU-lidstaat niet mee mag doen, voorkom je dus dat er vanuit Europa echt een gezamenlijk statement kan worden gemaakt. En daarmee verzwak je dus eigenlijk al zo'n top. Nou ja, kijk, wat ik al zei, hè, die top zelf, die heeft geen macht. Die top die heeft geen doorzettingsmacht. Het is symbolisch, het gaat om beïnvloeding, om leverage, ja, zoals dat dan in de literatuur heet. En Hongarije, wat Jaap zegt, daar staan nu verkiezingen voor de deur. Orbán is uit alle macht aan het schreeuwen dat hij een illiberal democracy is. Dat hangt hij heel erg voor de deur. Ja, om dan hem uit te nodigen, precies om hem dan te legitimeren, dat gaat wel heel erg ver. En in Polen, dat is nog één punt wat erbij komt. Polen heeft ook de steun van Amerika en Europa nu heel erg hard nodig om te voorkomen dat Wit-Rusland die migrantenstroom weer inzet als wapen aan de grens. Dus op dit moment is Polen een frontlijnland en heeft die steun ook hard nodig. Dus dat maakt natuurlijk die top ook nog wel weer een beetje raar, hè? Want er spelen dus ideologische ideeën mee. Maar hier gaat het dan toch ook weer gewoon om geopolitiek. Ze willen Polen even een opkontje geven eigenlijk in die strijd met, of in dat conflict met Wit-Rusland. Dus dat speelt natuurlijk ook mee. Ik vind het toch wel echt belangrijk om niet alleen maar op dit ene moment, en 9 en 10 december, te focussen. Maar je moet dit wel echt plaatsen in een ontwikkeling. En we kunnen wel met z'n allemaal heel kritisch gaan zitten doen en heel cynisch gaan zitten doen. Maar het is een feit. Freedom House heeft dat weer vastgesteld dit jaar. Het gaat slecht met de democratie op de wereld. Er zijn meer landen die achteruit hollen op de democratische schaal dan die opklimmen. En ja, je kunt zeggen, daar kunnen we niks aan doen, laat het maar. Maar Biden probeert daar nu wat aan te doen in de rijke Amerikaanse traditie. En dat is denk ik toch wel wat aandacht waard. Ja. Ja, van de Hoeven ik weet niet te popelen. Ja. Beatrice en Jaap, hoe jullie er tegenaan kijken. Maar het proeft toch ook sterk als een manier van Biden om weer een rol voor de Verenigde Staten te claimen die vertrouwd voor hem is. In de Koude Oorlog was de Verenigde Staten de redder van de wereld, de leider van de krachten van het goede. En zeg maar dat projecteren van dat beeld op de wereld van nu, dat geeft de VS ook een hele duidelijke functie. Het lijkt toch ook dat de functie van deze top is om de Verenigde Staten weer die leidersrol te krijgen. Zeker, zeker. Nou ja. Zonder enige twijfel. Biden, Beatrice noemde het recht op Trump. Dat was natuurlijk een verschrikkelijke periode wat dat betreft. Biden probeert dat te herstellen. Maar daar heeft hij ook, en dat is een element wat we niet moeten onderschatten, daar heeft hij ook steun voor zijn binnenlands politieke agenda voor nodig. Beatrice noemt die traditie. En dat is ook een groot Europees belang van ons en van democratie en meer in het algemeen. Als die binnenlands politieke agenda van Biden mislukt, en wat er allemaal gebeurt door de Republikeinen in counties en districts, meandering heet dat allemaal, dat stemmen wordt zo moeilijk mogelijk gemaakt, even samenvatten. Als die agenda mislukt en als Biden volgend jaar de midterm elections verliest, het huis en in de worst case het huis en de senaat, dan is die binnenlands politieke agenda mislukt. Dan kan hij niks meer, zoals dat ook in het verleden wel is voorgekomen. En dat leidt dan tot de constitutionele crisis. Een constitutionele crisis in de Verenigde Staten, die er in feite al is. En dat heeft dan weer invloed op die leiderschapsrol. Met andere woorden, wij moeten Biden ook in deze ambitie van deze top steunen. Dat doen niet alle Europese landen even enthousiast. Die houden niet zo van die tegenstelling democratie-autocratie. Mm. Maar binnenlands en buitenlands beleid loopt hier in elkaar over. Dat zou mijn analyse zijn. Beatrice de Graaf? Nou ja, en ook voor de EU is dit heel belangrijk. De EU is natuurlijk ook nu bezig met het proberen invloed uit te oefenen op de landen van de EU waar het slecht gaat met de democratische waarden. Waar homofobe campagnes worden georganiseerd. Waar enorme abortusrechten worden teruggedraaid. En Mike Pence, de voormalig vicepresident van Donald Trump, die is op bezoek geweest bij Orbán om Orbán te steunen in zijn familiewaarden, zoals dat dan heet. Dus het is heel duidelijk dat er ook een soort ideologische strijd tussen progressieve democratische waarden en die conservatieve backlash gaande is, waar de EU zich ook mee bezighoudt. Dus die zou Biden hier inderdaad in moeten steunen, want hij zit hier inderdaad meer op de lijn van de EU. Terwijl zeg maar de republikeinse andere partij in Amerika veel meer op de kant van Orbán zit en dat ook uitstraalt. Jullie constateren allebei deze top heeft in die zin is zinvol en ook nodig om die waarde van de democratie te benadrukken. Hoe komt het, Beatrice de Graaf geeft net ook aan, het gaat slechter als je kijkt wereldwijd naar de democratieën. Hoe komt dat, Beatrice de Graaf, dat het slechter gaat met die democratieën? Oh ja, daarover rollen de sociale wetenschappers, de politicologen en historici over tafel. Hoe dat nou komt. Je hebt dieperliggende oorzaken, grote economische tegenstellingen. Allerlei oorlogen en conflicten die weer oplaaien, waarbij mensen ook toch meer de roep om een sterke leider laten horen. De COVID-crisis natuurlijk, vergeet dat ook niet. Dat drijft ook de tegenstelling op de spits. Ja, en toch ook wel de opkomst van populistische partijen in het Westen. En we hebben nu over deze top die morgen begint. Een maand geleden was er een bijeenkomst van 14 leiders van rechtsradicale partijen. Die zeiden, wij gaan een rechtsradicaal blok in Europa vormen. Dus je ziet dat er het idee dat de democratie altijd maar voortschrijdt door de geschiedenis, dat die nu dus wordt teruggedraaid. En dat er dus populistische partijen opkomen die ook een heel duidelijke megafoonfunctie vinden in de sociale media. Het is allemaal nog veel sneller globale met elkaar vernetst, zeg maar. Dus het zijn dieperliggende oorzaken, economische oorzaken, maar ook conjuncturele oorzaken door de COVID en ook de opkomst van social media die dit soort dramapolitiek. Dus als je maar genoeg drama creëert en genoeg tegenstellingen creëert, dan hoef je je niet bezig te houden met de echte problemen. Turkije is niet uitgenodigd, antidemocratisch. Turkije worstelt met een eigen echt economisch financieel probleem. Hongarije ook. En dat probeerden dat soort leiders ook op die manier eigenlijk, net als Poetin, proberen daarvan af te leiden. Ja. Zie je eigenlijk ook een historische parallel zeg maar, met sterke leiders, meneer de Hoopscheffer? In die zin, de analyse van Beatrice volgend. Sterke leiders en populisten hebben over het algemeen zijn over het algemeen goed in het agenderen van onderwerpen, maar leveren nooit de oplossing. En ik kom weer terug op wat ik in het begin zei. En daar is heeft de top symbolische waarde. Als men ervan overtuigd raakt, dan gaat het niet alleen om leiders, maar ik benadruk ook weer die civil society. Dat de democratie ook in Nederland, ook hier in Europa, in Nederland en om ons heen, weerbaarder moet worden. En dat we niet van een vanzelfsprekendheid mogen uitgaan dat het zich in de goede richting blijft ontwikkelen. Als je inderdaad kijkt naar de kracht van de populisten in Europa. Als je kijkt naar wat mevrouw Le Pen en Eric Zemmour in Frankrijk. Je kunt veel voorbeelden noemen. Dan moeten we daarbij bij stilstaan. En ik noem ook nog even het punt, Beatrice noemde de digitale wereld.

Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Als Sazas er niet was... Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Spraakmakers. Laatste half uur van Spraakmakers met aan tafel nog altijd oud-secretaris-generaal van de NAVO en oud-minister van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer. Hij is onze spraakmaker van vanochtend. We hadden het net met hem en Breed is de Gave over de mondiale top die Joe Biden vanaf morgen voorzit over democratie in de wereld. En we hebben actieve luisteraars, meneer de Hoop Scheffer. Of u ook nog in bent voor een ministerspost? Nee. Dat laat het maar helder zijn. Nee. Nee? Nee, en als je het hebt over nieuwe bestuursculturen... dan moet je ook een nieuwe generatie aan het roer laten... en niet mijn generatie. Nee, dat is waar eenmaal, zeg ik op zijn Duits. Maar de combinatie met ervaring, zeg maar, is die ook niet van belang? Ik hoop wel dat er ministers komen die verstand hebben... van het departement, van het vak wat ze uitoefenen. Diplomatie is ook een vak. Mm-hmm. Daar zit nu interim Ben Knapen. Nou, die kent dat vak. Met andere woorden, dat hoop ik wel. Maar niet mijn generatie aan het roer. Ja, dat gebeurt in vele andere landen wel. Maar ik zou het niet goed vinden als mijn generatie zegt... van wij kunnen het eigenlijk beter dan de jongeren. Laat de jongeren het maar doen. Een helder antwoord, nee dus. Wij blijven in de Verenigde Staten. Want een veel Amerikaanser verhaal dan het volgende gaan we niet krijgen. The keystone piece in this auction is this bad beauty right here... which is the Alaska Centennial Nugget. It's called the Alaska Centennial Nugget because it was found 100 years after the Klondike Gold Strike. Okay. So it's of great historical importance. This was found by a guy named Barry Clay near the Swift River outside of a place called Ruby, Alaska back in 1998. It's 294.1 ounces and it's almost 90% gold. It is simply put the largest gold nugget ever found in the state of Alaska, period. Klomp goud van meer dan 9 kilo. Dat is ongeveer de grootte van een babyhoofdje. En ja, je zult het net als deze inwoner van Alaska maar per ongeluk vinden... wanneer je de grond in de tuin aan het verplaatsen bent. Vandaag gaat hij onder de hamer. De schatting is dat er $1 miljoen voor gaat worden neergelegd. En dat goud werd, zoals we al net in het fragment hoorden... 100 jaar na de Gold Rush in Klondike in Alaska gevonden. We gaan het hebben over die beruchte en bepalende tijd... in de geschiedenis van de Verenigde Staten... met Rutger van der Hoeven, docent geschiedenis... aan de Universiteit in Utrecht... en ook host van de podcast Buitenlandse Zaken. Rutger, 24 januari 1848 was het startschot van de Gold Rush. Op die dag vond timmerman James Wilson Marshall... ik ben helemaal goed ingelezen nu, bij toeval... een stukje goud in de bedding van de American River. Dat was een rivier in het noorden van de staat Californië. Wat heeft die vondst toen losgemaakt? De Gold Rush die je nu noemt, de California Gold Rush... die was de grootste Gold Rush in de Verenigde Staten. En ook eentje die echt heel veel heeft betekend voor het land. In Californië woonden toen een stuk of 700 non-natives, zou je kunnen zeggen. En dat waren er binnen een paar jaar 100.000. Dat werden er 300.000 mensen die naar Californië kwamen. Dat heeft echt enorme gevolgen gehad. De inheemse bevolking daar werd vermoord, verdreven. Gingen terug van 150.000 naar 30.000. 20.000 werden slaaf gemaakt en in die mijnen te werk gesteld. Gigantische natuurverwoesting. Rassenrellen maar ook mensen die een enorm fortuin maakten. En het is heel gek om in Californië nu te zijn... en dan door landschap te rijden wat daardoor is aangetast... Te weten wat de geschiedenis van die staat is want kort heb geleden. Je, dat, je hebt daar natuurlijk een aantal keren gewoond. Zie je dat ook letterlijk dan terug in het landschap? Dat je... Ja, ik heb er inderdaad gewoond. Ik heb lessen gegeven en gestudeerd in Californië. En als je naar dat gebied gaat, dus bijvoorbeeld de parken Yosemite... met die en Lake Tahoe liggen in gebied. En je komt door gebied waar die goudkoort was. En daar zijn echt hele heuvels gewoon door de rivieren heen gespoeld. Dat kun je inderdaad overal zien. De bossen van de staat zijn gekapt. De mensen in vermoord of in reservaten opgesloten. Het is echt heel gek om dat te zien. Bent u zich daar bewust van als u in Amerika bent? Nee, ik moet eerlijk zeggen nee. Kijk je in één keer anders tegen het landschap aan dan, Rutger? Als je met die kennis... Ja, en het is gek dat zeg maar, Californië is niet de enige plek waar dit gebeurt. Gold rushes hebben een romantische air om zich heen. Ja. En dat is terecht, denk ik ook. Maar als je kijkt naar wat ze hebben gedaan in de geschiedenis, dan hebben ze vaak best wel veel in gang gezet. In Brazilië bijvoorbeeld zijn een miljoen mensen zijn het oerwoud ingetrokken. 500.000 daarvan waren Afrikaanse slaven. 400.000 Portugezen, die hebben echt het noorden van Brazilië helemaal leeg laten lopen. Naar het zuiden, naar plekken waar dan nu de grote bevolkingsconcentraties zijn. In Zuid-Afrika heeft het tot de boerenoorlog geleid. In Australië was een gold rush. Die heeft tot een racistische staat geleid, zou je kunnen zeggen. Alles eigenlijk voor die rijkdom. Dat is dan in de kern waar het op neerkomt. Dat goud, wat natuurlijk veel, veel waard is. Maar hoe moet ik dat voor me stellen toen destijds, op het moment dat dan wordt gevonden, gaat dat dan... Hoe snel verspreidt dat nieuws zich dan? Nou, het is indenkend wel... dat we natuurlijk al die kanalen die wij nu hebben toen helemaal niet hadden. Ja, nou dat is wel grappig. Dat verspreidde zich eerst richting Azië. Dus in Californië waren de eerste mensen die naar Californië stroomden, waren mensen uit Hawaii, uit Oregon, uit Oost-Azië. Die wisten dat sneller dan mensen aan de oostkust van de VS. En die kwamen daar naartoe. Er werd verteld van het goud ligt daar gewoon in de rivier. En mensen kwamen daar dan ook in de honderdduizenden en kwamen ze daar naartoe. In Alaska ging het ook zo. De Klondike Gold Rush was trouwens... de Klondike regio lag in Canada. Mm-hmm. Maar de beste manier om daar te komen was via Alaska, via de VS dus. Okay. En daar stroomden toen ook de mensen naartoe. Maar dat heeft toch een totale anarchie gegeven dan, lijkt me. Als je zegt, er woonden eerst een paar duizend mensen en dat stroomt dan helemaal vol met mensen. Ja, nou dat klopt. Dus inderdaad, anarchie. Er was geen eigendomsrecht ook. Dus er werd daar ter plekke iets bedacht hoe je dat moest doen. Er werd toen bedacht dat je paaltjes kon slaan om een claim te maken. Die paaltjes die werden natuurlijk... Er werden daar mensen vermoord of er waren bendes. Die waren dan ook vaak naar etniciteit georganiseerd. Heel veel, als je iets vond, dan was je vervolgens je leven niet zeker. Zelfs die man die dus in 1998 iets vond, heeft hem nog verstopt en een tijdje verborgen gehouden omdat hij bang was wat er met hem zou gebeuren. Ja. Nou, dat was in die tijd natuurlijk helemaal zo. Maar hoe kan het dat eigenlijk de oorspronkelijke mensen die daar zaten, waren voornamelijk ook Indianen in Californië, dat die dan moesten wijken? Je kan ook zeggen, die gingen over hun gebied. Ja, maar die konden dat niet verdedigen. Dus de toestroom was te groot eigenlijk. Wapens, ziekte en staal, zoals Jared Diamond zou zeggen, die konden zich dat niet bolwerken. Ze waren ook niet met genoeg, zou je kunnen zeggen, om dat tegen te kunnen houden. En dat gebeurde later in Alaska weer, in die Klondike-regio waar we het nu over hebben. Mm-hmm. Maar het maffe is ook dat daar heel veel mensen naartoe zijn gegaan. Maar het was een soort gokspel achteraf gezien. De meesten die kwamen er berooider terug dan ze heen gingen. Ja, ja. Sommigen werden heel rijk. En de mensen die het slimst rijk werden, die boden diensten aan. Zoals bijvoorbeeld de opa van Donald Trump. Die had daar een bar/bordeel. En die kwam met een fortuin terug, wat uiteindelijk de basis vormde van dat van de voormalige president van de VS. Daar is het begonnen met het vinden van het goud. Hij was een gelukkige vinder dus, of handelaar, hoe je wil zien. Ja, dus deze Friedrich Trump, die was een van de slimmere mensen. Die ging niet zelf naar goud graven, maar hij was uit Duitsland gegaan op zijn 16e. Hij wilde daarmee de militaire dienstplicht ontduiken, ging naar de VS. Kwam uiteindelijk in Seattle terecht. Daar had hij ook een bar/bordeel, zeg maar zoals je dat in de Lucky Luke voorstelt. Toen kwam de Klondike Gold Rush. Hij ging daarheen. Hij opende ook weer zo'n bar, restaurant met een aantal dameskamers. Maakte daar een fortuin. Ging terug naar Duitsland. Toen zei hij tegen Duitsland, nou, ik heb een fortuin gemaakt, ik wil me hier vestigen. Maar Duitsland zette hem toen uit. Wilde hem niet meer hebben, omdat hij dienst had ontdoken. Een aardige parallel trouwens, want kleinzoon Donald deed het natuurlijk ook in de Vietnamoorlog. Maar hij ging terug naar de VS en investeerde dat toen in vastgoed in New York. En werd een rijk man. Ja. Zijn zoon Fred nog veel meer. En die gaf dat door aan Donald Trump. Dus de lijn naar die gold rush is vrij kort. Ja. Als je kijkt wat het heeft betekend voor Californië, want je geeft net aan een park als Yosemite, maar ook Sequoia Tree volgens mij. Dat zijn parken die zijn uiteindelijk ontstaan om juist de natuur te beschermen. Dus kun je ook zeggen, die Gold Rush heeft er wel voor gezorgd dat de verwoestingen die zijn aangericht ook hebben gezorgd voor een bewustzijn van, hé, maar dit is niet de kant die we op moeten blijven gaan. Nou, het bracht vooral mensen in het geweer die vernietiging zagen. En die probeerden dat te beschermen. Zij waren niet sterk genoeg om echt op de plekken waar dat losging tegen te houden. Het is meer eigenlijk achteraf dat zij dat konden inzetten om te zeggen dat bepaalde plekken zoals Yosemite beschermd moesten worden. Mm-hmm. Maar dat klopt, Yosemite is een van de eerste parken die is toen een park gemaakt. Maar je zou kunnen zeggen dat die Gold Rushes die hebben erg bijgedragen aan het idee van het Wilde Westen, van het Lege Westen. En dat is een heel erg belangrijk idee in de Verenigde Staten geworden. Ook rond de tijd van die Gold Rush in Alaska is er een beroemde deze geformuleerd door een historicus. Die heette Frederick Jackson Turner. En die zei, ja, de ziel van Amerika is eigenlijk gevormd door de open grens. Dat heette de frontier thesis. En hij zei, doordat de westgrens open is, zijn de Amerikanen egalitair, zijn ze democratisch. Daardoor is er ook geen mogelijkheid dat er een koning of paus bezit neemt van alles. En dat heeft een heel sterk effect op de ziel en het karakter van Amerika gehad. En daarmee zeiden natuurbeschermers, die greep dat een beetje aan. En die zeiden, ja, daarom moeten we ook wel die wildernis nog beschermen. Ja, ja. En die hebben dat kunnen inzetten om natuurparken te krijgen. En zo eigenlijk dat idee over Amerika in te zetten voor bescherming van wat er nog was. Ja. Het had trouwens, begreep ik, niet veel geschild of de geschiedenis had ook heel anders kunnen lopen. Want Alaska was destijds nog in handen van Rusland, ja, van de Russen. Maar die namen dat hele goudverhaal niet serieus. Nee, dus het is zo dat er inderdaad eeuwenlang Russen daar hebben gejaagd, gehandeld. De Russen het westen voor Amerika was het oosten voor de Russen. Die hebben heel Siberië gekoloniseerd en daar ook de hulpbronnen weggehaald die ze wilden hebben. En zij kwamen toen ook in Alaska terecht. Hebben daar eeuwenlang gejaagd op pelzen. Dat was hun voornaamste doel. De populaties gingen omlaag. Er waren Russen in Sint-Petersburg die dat echt veel te ver vonden en er niet zoveel interesse in hadden. Er werden toen wel, er zijn bepaalde Russen geweest die is verteld dat er goud lag in het binnenland, maar die geloofden dat niet of ze kregen dat verhaal niet verkocht. En uiteindelijk heeft Rusland heel Alaska verkocht aan de VS. Voor een habbekrat, geloof ik. Ja, echt voor omgerekend zou dat nu 120 miljoen euro zijn. Dus ja, je hebt toch genoeg Nederlanders die dat zo van de lopende rekening zouden kunnen pinnen, denk ik. Maar dat is toen verkocht aan de VS. Die Russen die geloofden dat niet. Maar als die Gold Rush 30 jaar eerder was geweest, dan hadden de Russen het ongetwijfeld niet verkocht. Dus dan was nu Alaska misschien nog Russisch geweest. Dat is toch een interessante, meneer Hoopscheffer. Hoe zouden de wereldverhoudingen er dan uit hebben gezien? Ik hoop dat dan Alaska niet hetzelfde lot als Oekraïne mogelijk beschoren is. Zou moeten ondergaan. Maar enig spijt klinkt al door in de stem. Zullen de Russen er wel van hebben inmiddels, ja. Omdat natuurlijk ook. We praten over een redelijk strategisch punt op deze aarde, zeker, als we het over Alaska hebben. Ja. Is er nog veel goud eigenlijk nu? Want het is vooral kobalt, geloof ik, hè? Het nieuwe goud is, zogezegd. Er wordt nog steeds gemijnd, maar inderdaad, goud, daarvan waren de grote voorraden, die waren al vrij snel leeg. Dus ook de late reageerders die naar de Klondike-regio of naar Californië trokken achter de grote meute aan, die waren allemaal te laat. Op industriële schaal kan er nog steeds goud worden gevonden en inkomen worden gekregen. Mm-hmm. Maar het is zeldzaam dat iemand echt nog een fortuin vindt. Maar zoals in 1998. Het kan dan dus gebeuren. Maar zie je nu wel een trek om andere mineralen, dus in dit geval kobalt, wat veel gebruikt wordt voor de productie van batterijen en van accu's, dat men daar nu op jaagt, zeg ik maar even zo? Ja, er is toevallig in Californië, ook weer ergens in het midden van die staat, waar is een drooggevallen meer. Dat is dan gekocht door iemand die zegt dat daar een enorme hoeveelheid lithium, als ik het goed heb, ligt. Mm-hmm. Dus je hebt nog steeds dezelfde mentaliteit dat het mogelijk is om daar een enorm fortuin te maken en de grond in te gaan. Dus hetzelfde idee speelt daar nog wel. En heel Alaska is een staat die nog erg gericht is op van mensen die, ja, die een fortuin zoeken. Die daar naartoe gaan om met het idee dat ze iets, dat ze een paar jaar daar zullen werken. Misschien goud en heel rijk terug kunnen gaan. Rijk terug. Nog steeds met een zeefje en een schepnet, ja. Zo gezegd. Nou, interessant verhaal. Maar mede ook hoe het dus vormend is geweest voor de Verenigde Staten. Dankjewel, Rutger. Rutger van Hoeven. Er is nog een nieuwsupdate via de NOS. Het gaat over de gemeente Amsterdam die het afvalenergiebedrijf AEB aan afvalverwerker AVR verkoopt. De gemeente had tot nu toe alle aandelen van het bedrijf in handen en die gaan nu voor 450 miljoen euro over naar de AVR. We hebben contact met de verantwoordelijk wethouder Victor Everhart. Goedemorgen, meneer Everhart. Goedemorgen. Het afvalbedrijf ging eind april al in de verkoop. De gemeente stelde nogal wat voorwaarden, heb ik begrepen. De prijs bijvoorbeeld, maar ook behoud van banen, verduurzaming en dergelijke. Is aan al die criteria voldaan? Nou, ik ben in ieder geval heel tevreden met de overeenkomst die we hebben gesloten. AVR had niet alleen het beste bod qua financiën, maar ook die overige voorwaarden op het gebied van duurzaamheid, afvang, gebruik CO2, belangrijke elementen nu. Zeker met de duurzaamheidsvraagstukken waar we voor staan in het land. En ook de arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Dus ik ben heel tevreden. Alle wensen zijn ingewilligd, zo gezegd. Ja, het is een zogenaamd competitief verkoopproces geweest. Dus er zijn heel veel partijen geweest die interesse hebben getoond. Mm. Uiteindelijk is er het beste bod uitgekomen. En nu hebben we een overeenkomst met AVR. En wat gaan inwoners van Amsterdam daarvan merken? Of er een nieuwe eigenaar, een andere eigenaar is? Nou, wat we natuurlijk hebben afgesproken is dat gewoon bestaande contracten worden gerespecteerd. En dat betekent voor het afvalcontract van Amsterdam zeker nog 3 jaar... Daarnaast levert het bedrijf ook warmte, bijvoorbeeld aan een warmtenet. Ook daar worden de bestaande afspraken gewoon doorgezet. Dus in principe de komende periode even niets. Nee, en dan na 3 jaar, dan krijg je een nieuwe aanbesteding en dan is het aan AVR om dat zelf in te richten. Ja, het gaat natuurlijk het publieke belang van goede afvalverwerking. Mm. Die kunnen gewoon ook sturen met ons nieuwe contract. Wat we dan inderdaad gewoon gaan aanbesteden. En dan gaan we zien wie daar op inschrijven. En wat we het beste bod ook voor de Amsterdammers eruit kunnen halen. Want het is natuurlijk lang een hoofdpijndossier geweest voor de gemeente. Het was achterstallig onderhoud, interne ruzies waren er, veiligheidsissues, financiële problemen. Er is een wethouder om afgetreden. Heeft dat überhaupt nog een rol gespeeld bij de onderhandelingen? Nou, ik ben natuurlijk zelf dan inderdaad 2 jaar geleden aangetreden in Amsterdam. En er lag gewoon een duidelijk ook opdracht vanuit de raad aan het college. Van zet dit verkoopproces in. Kijk, een deelneming, want dat is AEB geweest van ons als Amsterdam. Dat is een bezit zonder, het is niet altijd zonder problemen heb je een deelneming. En met risico's zijn er ook altijd gaande gepaard. En het gaat natuurlijk over dat publieke belang, dus goede afvalverwerking. Nou, dat kunnen we gewoon met een contract aanbesteden, kunnen dat publieke belang ook gewoon goed borgen. Dus daarvoor hebben we die deelnemer ook niet nodig. En ik ben in ieder geval tevreden dat we dan nu op deze manier het bedrijf ook een goede toekomst tegemoet kunnen. En die 450 krijgen. Miljoen die gaan, neem ik aan, in de algemene pot. Nou, dat is uiteindelijk zetten natuurlijk ook leningen bij banken nog erbij en dat soort zaken. Maar het bedrag wat inderdaad onder de streep overblijft, dat gaat naar de algemene middelen. En die algemene middelen, dat is aan Amsterdam om en de gemeenteraad uiteindelijk om te bepalen wat we daarmee gaan doen. Begrijp ik. Dank voor de toelichting, wethouder Victor Everhart van Amsterdam. De Nationale Nieuwsquiz. Onze quizkandidaat komt uit Amstelveen. Jonathan Berg, goedemorgen, Jonathan. Goedemorgen. Je master econometrie aan de VU gedaan. Je werkt nu op het Eiburg College als leraar in opleiding. En dat bevalt? Ja, dat is hartstikke leuk om te doen. En super divers. Elke dag is anders op school. Ja, dat maakt het werk leuk. De wiskunde is het. Maar nu moet je van alles wat weten in de Nationale Nieuwsquiz. Dus ik zou zeggen, zet hem op, want we gaan beginnen. We zien dat alle Europese landen eigenlijk in hetzelfde schuitje zijn. Uiteindelijk gaan lidstaten natuurlijk over hun eigen gezondheidsregels. En dat betekent dat we ook weer samen op moeten trekken. Laten we echt samen op blijven trekken. Daar moeten we echt 1 afspraak over maken. Maar ik wil daar wel gezamenlijk in optrekken. Niet ieder voor zich. Zeker als er bijvoorbeeld ook allerlei eigen regels worden gesteld rondom het boost. Het is erg belangrijk om samen op te blijven trekken. Samen op te trekken als het gaat over reisregels vanuit derde land. De enige manier om hier samen uit te komen is echt samen uit, samen thuis. Samen uit, samen thuis is echt de enige manier om deze crisis door te komen. Het is wel afhankelijk of lidstaten ook een gezamenlijke afspraak houden. Ik spreek ze daarop aan. Iets met samen, gok ik. Hugo de Jonge heeft gisteren in Brussel overleg gehad met zijn EU-collega's over het stroomlijnen van het coronabeleid. Gisteren zou er overeenstemming zijn bereikt over reizen binnen de EU. Per wanneer zou iedereen met een boosterprik vrij kunnen blijven reizen binnen Europa? 1 februari. Dat is goed inderdaad. De voorwaarde is wel dat deze groep mensen uiterlijk hoeveel maanden na de laatste prik zijn geboosterd? 9 maanden. Dat is 9 maanden inderdaad. En volgens de jongen zal iedereen in Nederland op tijd geboosterd zijn om aan die 9 maanden te kunnen voldoen. Vraag 3 begint weer met een fragment. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot Biden hebben het gesproken via een videoverbinding. Biden in Washington en Poetin in Moskou. Last time we didn't get to see one another at the G20. I hope next time we meet we do it in person. As President Biden looked President Putin in the eye and told him today that things we did not do in 2014, we are prepared to do now. Gisteren spraken Joe Biden en Vladimir Poetin elkaar via een videoverbinding. Wat was het voornaamste gesprekonderwerp? Oekraïne. Ja, het conflict aan de grens met Oekraïne. En hoe lang duurde het gesprek tussen de twee grootmachten? 2 uur. 2 uur inderdaad. Volgens Moskou een open en zakelijk gesprek. Volgens het Witte Huis is er ook gesproken over ransomware-aanvallen. Dossier Iran en andere kwesties die spelen tussen Amerika en Rusland. Dan vraag 5. Weer een fragment wat we gaan beluisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Dus wie is dit? Je hebt bepaalde kwaliteiten in elke speler. En dan staan de trainers, ja, hoe wil je die gebruiken, op wat voor manier? Stefan Berghuis van Ajax. Out of the box gedacht. Je had nog langer mogen nadenken, maar je wist het al. Stefan Berghuis, inderdaad, de aanvaller van Ajax, scoorde gisteren de 4-2 tegen Sporting Portugal. Gisteren kwam er ook een ander groot Ajax-nieuwsfeit naar buiten. Directeur voetbalzaken Mark Overmars blijft bij de club tot medio welk jaar? 2024. 26 is het zelfs. Dan zijn we nog op zoek naar een persoon. Die moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En hoe sneller je dat weet, hoe meer punten het oplevert. Dus luister goed en geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. 4. Ja. Met mijn jonge leeftijd ben ik er rap bij. 3. Ik hoop in ieder geval in de top 10 te eindigen. 2. Ik houd het Hollands, maar hoop wel op veel 12 points. Songfestival, stop. Ja, hier in de studio ging het lampje ook branden, inderdaad. Zeg maar, wat is je antwoord? Stien den Hollander gaat naar het Songfestival. Ja, dat is goed, inderdaad. S10, oftewel Stien. Gisteren werd bekend dat ik de Nederlandse inzending ben. Ja, Rutger, die had jij niet geweten. Je dacht van Max Verstappen. Dat is inderdaad goed. 7 is daarmee jouw nieuwsfactor. En dat betekent dat je 8 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om de leiding te pakken. Dus we spelen door. Okay. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de man die vandaag het stokje van Angela Merkel officieel overneemt? Schultz. Ja, is er een schets onder welk schilderij gevonden? Ja, dat weet ik niet. De Nachtwacht. De Nederlandse handbalster speelde gisteren gelijk tegen welk land? Zweden. Dat klopt. Hoe hoog is de boete die de Belastingdienst heeft gekregen voor de toeslagenaffaire? 1,5 miljoen. 2,7 is het. Welke zoekterm werd het afgelopen jaar het meest gebruikt op Google? YouTube. Nee, Peter R. de Vries is dat. De Grand Prix in Zandvoort is de komende jaren naast Viaplay ook bij welke omroep te zien? Dat weet ik niet. De NOS. Joodse organisaties spannen een rechtszaak aan tegen welke politicus? Baudet. Dat is goed. In welke stad werd de verdachte van de moord op journalist Khashoggi gisteren opgepakt? Medellin. In Parijs is het. Na de VS heeft welk ander land ook besloten tot een diplomatieke boycott van de winterspelen? Australië. Dat klopt. Deelnemers van de afgelaste nieuwjaarsduik krijgen nu een blik met wat thuisgestuurd? Zeewater. Ja. Welk ontbijtmerk heeft 1400 werknemers ontslagen na een strijd over lange werkweken? Weet ik niet. Kellogg's, de politie en het OM maken zich zorgen over het gebruik van steeds zwaarder wat? Vuurwerk. Ja. Terwijl wij ook de laatste knal lieten horen, inderdaad. Precies binnen de tijd. Daarmee staat jouw nieuwsfact. Daarmee heb je 6 vragen goed beantwoord, moet ik zeggen. En maal 7 kom je op een score van 42. Helaas. Okay. Niet voldoende, jammer. Maar wel goed gespeeld, Jonathan. Dank u wel. Dank je wel voor het meedoen in ieder geval. Nog een leuke dag. Jullie ook, Rutger van der Hoeven, Jaap de Hoopscheffer. Hartelijk dank voor jullie komst hier naartoe en graag weer tot de volgende keer. Sven op 1, goedemorgen. Goedemorgen, code zwart is absoluut afgewend, zei Ernst Kuipers afgelopen maandag. Ziekenhuizen, sommigen wisten niet wat ze horen. Hoe zit het nu? Ik ga het hem vragen. Ernst Kuipers in Sven op 1. En zometeen natuurlijk nog eerst Jan van der Putten hier met de hoofdpunten uit het nieuws. Wij melden ons morgen weer om 9:30. Fijne dag nog. We'll be right back.